أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الصمد، لم يلد ولم يولد، سبحانه هو الغني الحميد، من الأزل إلى الأبد، رب الأولياء والحساد، من والد إلى ولد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بوكي تي يالا كوم جام رك لا نيو بغ لولو موتاخ ماي تامبالي ساما واخ دي نه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غيناو زياره يي جيم تي سيرين سي تي اساتيزه يي ماغي كونتان لول تي دغو كوكو nga xamni moy استاذ استاذي كونتان نيو لول الحمد لله. بو كو ديفي كون مبوكي ماغي جيغلو تي ليما يخ داف وقتان وي داما نيكون رك تي اب ايرجانس مان كوي واخ صاح سيرين محمد دم mu may ma ngant bu ko defé lolu mo waral ma jël sama temps dal bu ko defé tam bi nga xamné ci lañu wara waxtaan mu nekk nak tam bu yaatu di laal tamit ci histoire di deng ak ci économie muy iqtisad bu ko defé mbokk yi duma faw ma wax عنوان بي سيتر بي موي الاقتصاد الاسلامي مهجور ام مجهول لولوغا خامني موي اقتصاد اسلامي غا خامني اي دوكترين لا اي لوا لا يو خامني تي دين جي لا باييكو ديم ناك لال ليغا خامني موي السياسه ديغ نيك سياسه اسلاميه بلغي aju ci reglement wu téré bi lolu nak deug deug ñun fekkewuñu ko dañu ko netali ñu leer ko ci téré yi légui nak ñu xol nak ba xam li nga xamni moy économie bobu est ce nit ñi dañ ko doddu won ko gannaaw tongu ko wala dañ ko réré wala ana la mo xew kon dal kon lolu moy thème bi mbokki dama la bëgg yobbu ci téré bi nga xamné mom moy Mukhtarus Sahah di définir iqtisad nga xamné moy économie baat bi la tocc né al qasd bayn al israf wa taqtir fofu kon nga gis ne dafa am luñuy wax ak dogu bo xamni day nek ci nit ki mu limiter ay dépenses am du egg ci israf mu yaq wante nak du new ba tollu ci taqtir man ko nay al bukhlo bu ko defé mu ne dañuy wax ne fulan muqtasidun dañuy wax ni diw fulan muqtasidun fi nafaq lolou arab da koy wax bu ko defé lolou di tekki ne diw mom buñ ne muqtasidun fi nafaq moy tekki ne mom da ku deg doomu la ci ay dépenses am nek nak digënté tabé lol ba melni dof wala nay lol tamit ba melni dof rek ñaar yépp du mbiru nit manké la bu ko defé lolou nga xamni moy an nafaqa li nga xamni nit dina ko jot mu nek wërseuk bo xamni ci borom bi la jugé ñu bari nak ñi ngi xol wërseuk wowo yaakar ni diko xol dal xoluñu wo xamni di gis ne wërseuk dafa tuti li ma bëgg wax rek mooy bi maanaa ñu ngi koy xool daal xoolin bu gàtt rek, yaakaar ni alal dégg nga wërsëg daan mooy alal rek. Bu ko defee foofa tamit islam dégg nga moo gën a yaatu yeneen vision yi. Boo demee ci téere Ibnu Manzour mu téere ba tudd Lisanul Arab, mu fay définir ar rizq, waaye dafa ni huwa ma taqumu bihi xayaatu kullu kainin xayi maddi aw maanuwi. Foofa mu ne lépp loo xam ni bokk na ci dégg nga taxawaayu nit, taxawaayu lépp luy dund dégg nga na nekk luñ mën a laal wala luñ mënta laal. Mu teg ci ne fal imaanu risqun, le fait que yow gëm nga yàlla loola loola wërsëg la, wërsëg la, ndax am na koo xam ni amu ko. Bi maanaa yow da nga judd sa bàyyi nekk julit, nga nekk julit, xam nga loolu wërsëg la, chance la, ndax am na koo xam ni feneen la juddoo dégg rek jur rek nekk chrétien, wala judd rek nekk mushrik, wala judd nekk juif. Waaw, bu ko defee nga gis kon loolu wërsëg la. Leneen li mooy xubbu nabi, dama lay wax waa ji exemple yi mu joxe, ndax firi na exemple wërsëg moom ñëpp xam nañ ne dégg nga comme ni ko Cheikh Ibrahim waxoon rek, wërsëg moom lan ca xamut moo ëpp lan ca xam. Te cër yi nekk ci doomu aadama bu cër bu ci nekk dégg nga ne ëpp na 300 cër, 300 organe yi nekk ci nit, ëpp na 300 li nekk ci nit ci ay organe ëpp na 300. 300 yooyu yëpp bu ci nekk dina soxla xéwal, bu ko amul rek mu feeñ ci jëmm ja. Kon xam nañ ni kon sufisme jàngale na wërsëg moom dafa yaatu. Waaye borom téere bi joxe na exemple xubbu nabi, mu nekk exemple bu ma neex lool tamit. Lu tax? Ndax iman, ndax ay exemple la yoo xam ni dafay leeral. Bi maanaa da nga koy dégg rek xam rek mu yóbbu la fenn. Xam nga iman gis na ni mu logique, waaye xubbu nabi moo gën a logique, ndax xaaral ma nete la tuuti ci histoire. En 1739 benn écrivain, benn talif katu téere ak bindu katu théâtre ak yooyu, boo koo xam ni français la, tudd Voltaire, dafa defoon benn théâtre tuddee ko le fanatisme ou Mohammed le prophète ou Mahomet le prophète. Jégalu, le fanatisme ou Mahomet le prophète, nii la tuddee woon téere ba. Mu nekkoon nag ab théâtre, théâtre ba ma ngi ko joué jour bi ngi ko joué, mi ngi ko jour bi njëkk ci maanaam bis bu njëkk ci théâtre booba ma ngi ko defee Lille. Waaw, bu ko defee ca biir théâtre booba dégg nga daf ci saboté daal, ci gàttal rek daf ci saboté. Théâtre boobu ñu ngi ko jëlee ca recueil de lettres de Voltaire lañ ko jële woon en 1739, mu nekk Majmoua Arrasail. Bu ko defee ci biir théâtre boobu dafa saboté yenente bi dégg nga, daal di indi daal ne fanatique la yenente bi, maanaam mutaasib la, wax na tamit dafa cruel, maanaam dafa soxor, waaye soxor waxi. Waaw, yu mel noonu daal, donc saboté na ay kiyam. Donc loolu histoire la. Jamono jooja nga xam ni Voltaire wax na lii, moom nga xam ni Voltaire pari la juddoo. Jamono jooja dafa fekk nag islam di dox bu graw. Waaw, Voltaire mi ngi tudd François Marie Aouet, looluy turam. Voltaire bi turu kii la rek, turu star rek yooyu mel noonu. Mane la siècle bu muy wax lii dafa fekk jamono jooja di yenent bi nekkutu fii. Aboubacar it noonu, bi maanaa daal jamono ju reculé la daal. Foofa laa bëgg a ñëw ak yow, ndax en 1604 lan moo xew? Arménie, benn dëkk bu tudd Arménie, arab di ko wax Arménia, capitale ba tudd Hervès, dañoo ñëw ci benn cathédrale, julit yaa ko def, nangu dëkk ba, nangu cathédrale ba, daal di koy soppi jàkk. Loolu siiw, loolu nag ñëpp di ko waxtaane, ndax loolu mu ngi doog a am. Bu ko defee noonu en 1404 ci jamono jooju ba tey, Maroc gii ca Fas, dégg nga, waa Fas yàlla indi fa li nga xam ne mooy xiif, lekk nga ñëwatut dëkk ba am problème, te nga julit ñi nag daldi génn ci mbedd yi. Bu ko defee daldi ne képp ku yéefér na tuub wala ñu ray ko. Noona diggante ñaari ci diggante 2 ans daal am nañ fa lu toll 2000 ñu dugg ci diine islam, nekk ay chrétien yu jugoon Espagne dégg nga, ak ñele ña ca des nañ tudduti juif yi, waaw juif yi nga xam ne ñu ngi jóge woon côté Algérie ñëw. Waaw léegi noonu tamit en 1605 maanaam mooy at ba ca topp rek, mu am benn roi boo xam ni, benn buur boo xam ni buur Indonésie la woon. Indonésie booba boolo wuñu, dañoo tas comme Sénégal rek, empire du Mali, empire di nangam, empire di nangam, booba boolo guñu. Roi bi nga xam ne nag moo tuddoon Gowa, muy buur booba, daldi nag tuub dugg ci l'islam. Ba mu tuubee nag wax dëkkam bi yëpp nañu tuub, ñëpp tuub, mu daldi nag commencé nag di ko imposé nag yeneen buur yi nga xam ni ñoom la dendal. Loolu 1605 la, dégg nga. Léegi nag beneen problème am ci mooy ci biir islam déggoo amatul, déggoo commencé ñàkk am. En 1611 benn suufi wu tudd Samad, ñu dañ koo rey dégg nga en public, dégg nga. Kon nga gis ne problème bi am diggante ñooñu nga xam ni ñoom ñooy wahabia sunnit yi ak chiite yi, gis nga. Loolu bokk na ci daal foofu dama la bëgg a indil na frein bi nga xam ni dégg nga moo freiné économie islamique bi, loolu da cee bokk, dégg nga. Donc foofu laa bëggoon a dikk ak yow, mooy ñàkk a déggoo ñiy taxaw tudd sunna, ñiy taxaw tudd chiite, dégg nga. Waaw léegi daal kon ci 1600 yi looloo fa xew 16e siècle. Waa ji nag nga xam ne moo doon xas yenent bi moom lii fekkewu ko, waaye jot na ci histoire parce que luñ bind la. Moom nag 1700 ci 1700 bi dégg nga ci loolu la fekkee. En 1700 nag problème dafa amoon dégg nga diggante juif yi te yaman juif yi ak arab yi. Arab yi daal di rey juif yu baree bari foofa, waaw vice versa tamit, maanaam ñee tamit noona wala ak ci at boobu tamit. Kooku du tudd Cheikh Ahmadou ca Mali, dégg nga xam ni descendant la ci Kanka Moussa ma nga xam ni moo njëkkoon trouver Amérique, nga xam ni science léegi loolu trouver nañ ko, ndax dañ daan wax ne Christophe Colomb moo trouver Amérique en 1494. Wante léegi gis nañ ni maamu kii ki ma leen di wax ni maamam mooy dégg nga Kanka Moussa moo njëkk a découvrir Amérique. Léegi Cheikh Ahmadou moomu daldi moom dëkk ba dëkku ceddala woon, mu jékki-jékki rek daldi soppi mbir ya, daldi koy def état islamique, xukuma islamia difa dox. Waaw jamono jooja nga gis yu mëste xew di commencé xew, te nga Constantinople tamit nga xam ni ab dëkk la boo xam ni ña ngi ko nangu woon ca Persia Faris la ci lañ ko nange woon, ñoo waxuñu arab. Waaye comme julit moom foog ma wax tuuti arab mbir ma commencé fa dugg ak yu mel noonu, ñu nekk am ay muamalaat nit ñeeg dégg nga. Waaw léegi dëkk booba tamit ñu daal di interdire foofa, waa dëkk ba ñoo ko interdire, maanaam mufti ya fa nekkoon nag borom xam-xam ya daal di interdire livre histoire yi, livre tarix yëpp ñu interdire ko ci dëkk bi, waaye tamit livre philosophie falsafa. Waaw bu ko defee yooyu tamit xam nga mos ta am. Waaw léegi nag en 1930 saoudien boobu tudd Abdul Wahab, nga xam ne ab waratekat la woon bu siiw ca xaramay ni foofa, moom mu daldi nag daldi ñëw nag indi benen aqida bu bes besut waye bi mana mu indi dal gis gisam ci diine ji dal legi mu gis ne dal lepp lo xamni dañ ci def ay barke culture waaw nan li dafa am barke nañ ko siyar rek yoy yeb mu ne mu dindi ko ne legi xeram la te lolou dem na ba ñu bari ci monde islamique yi commencé ko def te lolou boko defé sa doom bu ñewé amana du xam dengal lan mo taxone ko doon def deng lolou day dem ba ci taamu xeram comme niñ ko xamone ci qissa nuh kon bokku yi nono koka dag legi nga xamni warate kat bu mag boba tuddu abdul wahab bind nak aqidam nim ko gisee di ci warate lu yag te legi def nako 14 ans legi nak après dem nak dem jema convaincre bour bi deng ba legi convaincre len ñu dal defal alliance ñom ñaar li motax aqida ba nak dal di tass nak deng aqida bobu ay alwasite biñ ko tuddé non wala Sénégal ay Abdou Rahman rek lañuy wax té nopi waaw bu ko défé nak lool moko tass nak après nguur gi ci duggal loxom ñu commencé nak deng di liggéey ci dal di def nak tass loolu nga xamni moy sénégal aqida bobu té la tamit légui jox ci jamono ji tamit ñep xam nañu tass na dem na fu né waaw légui gis nga jamono jojo jamono Voltaire la xam nga islam di dox ba dugg ci cadre soufisme ba lol dem ba nit ñi avancer ci gaay di wax naan nañu reculer dem fa islam don révolter yaangi deg donc fofu da ngay gis ne kon soufisme fofu dafa raw dafa raw ñeneen ñi ci lola naam wala ku lool nekul moy tem bi fofu dama bëggoon wax rek ci siècle bobu la fa xewon ba Voltaire di xass yenenbi sallallahu alayhi wasallam te waxtu am koy xam bobu kat ci côté gi ci wallu ga deng Victor Hugo ma nga fa ma ngay tag yenenbi sallallahu alayhi wasallam deng ci ay veram ci yoyu Victor Hugo nga xamni jangul arab xamul luy arab deng wa judu nek yefer de ci kefer tag yenenbi wa ak kenen ku ñuy wax Lamartine momit nona tag na yenenbi deng daf ko ay baytu Napoléon momit nona gannaaw ga nak Voltaire dik na nak wa ca gannaaw ga mom manam xass na xass yu metti way ca gannaaw ga mom après mujj gi dafa xass diine wa tag yenenbi momit donc lolou li yep nga xamni wax na la ko da ngay xamni kon nekul hasard li xew ni histoire ko wax ki do lima la wax ni do dem ci alcorane ba gis ko la dem ci hadith yi li xam xamu tubab la wa kay bu ko defé kon amon na lu xew fofu kon liñ fay déggé moy amon na lu xew dal légui nak ci lool nak lañ wara dugg lat mo xewon mbokk yu goor yi mbokk yu jigen ni dañuy dugg nak ci wërseuk ndax nit ki mo composer société té société mom moy doxal économie té wërseugu nit ki deng bi mana lima bëgg wax moy dëkk bi amul wërseuk nit ñi ñoo am wërseuk loolu la bëgg wax wërseuku nit ñi mom lañu tuddé wërseuku dëkk bi donte ci xam xam xamu économie loolu siiw na ci waaw wërseuku Sénégal fekk Sénégal momut ko ay nit ñoko mom kon nonu mbokk yi ñu waxon ni borom téré bobu waxon ni bëgg yenente bi wërseuk la bëgg sahaba yi sax wërseuk la jang nak ne wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ba ay bi jeex kon fofa soufisme jangale ne aha kay ci hayatul azaliya waxtu wi nga xamni ñun juddo guñu won te amon na fu ñu ne don ci dañ ko faté li lay wone amon nga fenn fo ne mëna la ci jox tétal moy parfois nga jéki jéki rek am ben deng action bo xamni yalla dalay wone li defon nga ko tam koy répéter bu ko defé nit ki lolou ñepp lay dal deng yalla wone lolou bu la dalay da ngay yakane sax amana dama ko gentoon deng fekk ne lolou dang ko defon azal deng yalla nak may la ak shahada ba nga am lo ci fateliko fofu nak ci nga xamni hayatul azaliya bañ nekk azal dañu suñu won ñaari contrat lolou bala ñu judd la contrat bu ñëkk bi de nga contrat ci arab moy ahd rek contrat bu ñëkk bi yalla bind ci ne légui yow nit yow da nga may jaamu ba dé ne signal nga signé mo indi benen contrat ne man yalla man ma yor sa lek ak sa nan ba nga dé dal li signé tek ci ne yow sax bo respecté wul sa boss man dina respecté sa boss naam kon lolu da ngay gis ne li nga xamni moy économie islamiya nekul économie bo xamni ay calcul kessé la fofu la bëggon dik dafa am fondement dafa am aqida bu nekk ci ginnaw aqida bi nak mom nga wara jital motax yent bi ñewé loolu la jital mom sallallahu alaihi wasallam bu ko défé mu fekkon fa tamit ci société bi ay yu bon yo xamni baxu ci économie waaw ndax ñu fateliko deng généralu firaawna ba deng dafa ñewon ci firaawna ne ko yow da nga bëgg japp ki nga xamni moy Musa wante li nga wara xam moy xaw ba xam dim ko japp do ko japp way li ngay def baxut ndax xalé yi nga ray masalan ñi ngi ci 2017 nga ray xalé yi waaw mu ne ko legi 2018 am nañu defon armée ñoo ñi ngi fi ba legi waye buñ lolu bu démé ba 17 ans da nga gis né at bobu ñafa waron maté duggu armée ya len rayon lolu xam xam bu set général la mom lolu lo rek la xam motax mu wax ko lolu bu ko défé nak ci la nak firawna sangal mbir bané ah wax nga dëgg légui limay def moy kon wér wi damay ray wér wi ci top duma ray ngir sama soldaru fi ci 17 ans bu ko defé kon comme nonou yeenent bi tamit amon na lu mel nonou nga gis wa makka dañ dan ray sen dom yi deng lolu siwna ci histoire kenn wa diw ko ndax lu amon la dañ dan arab dañ dan ray sen dom yu jigen ñi ngir waaw di ci walum économie lañuy wax nak batay affaireu dépense lañuy xalaat ak affaireu waaw xam nga lolu la won ay bi ne wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum wa ay nak in qatalahum nak kana khitan kabira lolu ma nga israay bu len ray sen domi ngir deug da nga ragal ñak ñun ñoo leni wërsek ñu wërsegal ñun ñoo leni wërsegal ñom ak yeen wa legi nak fofa dama la bëgg indil benen aya bo xamni nga gis yalla numuy waxe dafa doy war nan dem an'am ay 150 wala 151 wala taqtulu awladakum bobit min imlaqin xam nga fay dafa waxon wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin fi dafni min imlaqin nahnu narzuqukum fele hum la tambale fi dafni nahnu narzuqukum wa iyyahum contraire la indi fe hum kum kina kum hum deng wala taqrubu al fahisha ba lolou ki légi fofu da ngay gis né li ci li nga xamni moy wax ci doy war ji xam nga fofu deug la amna concordance moy nim ko waxé rafet na and ñaari ay and nañu rafet na mais deugal wax ji gis nga ginnaw rafet yalla da ci tak yu doy war xolal mune wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin benen bi wala taqtulu awladakum min imlaqin fofu da ngay xam nga nga ci deug né min imlaqin nga manam kon dafa fekk né koku dafa ñakoon ba paré wala taqtulu awladakum min imlaqin deja da nga ñak nga am dom mu jaaxal la xamono ki nga bër ko bëgg ko ray ay ba xam nga loolu lay wax ben ba nak mom contraire ba lay wax wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin koku da ngay gis ne kon deug ñakut waye day ragala ñak ca kanam kon bi dal pauvre yi lay waxal beulé riche lay waxal li la koy wan moy li ci kanam mune wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin koku riche bi mune ko nahnu narzuquhum man ma len di wërsegal way ci xalé yi la tambalé fofu lutax ndax riche bi mom mom déjà riche na limi xaar rek mooy doom ji doom yi lay xaar ba xam ëllëg dinañ mel ni moomul dinañ ko raw ak yooyu mu dalal seen xel ne naxnu narzuquhum wa iyaakum ak yeneen ba tey it beneen ba nga xool daf ni wala taqtulu awlaadakum min imlaaqin pauvre bi mu ne ko naxnu narzuquhum ci yéen la tàmbalee parce que pauvre moom li mu bëgg mooy xaalis waaw bu ko defee nag mu ne wa iyaahum ak seen doom yi tamit kon foofu dama bëggoon indi rek ni alquran indi manam wax ji ak ni mu rafeté dal danaka lolou la ko bëggoon indi mbokk yi ba tayit dama la bëgg indil benn qissa boo xam ni dégg ibrahim ibn adham rahimahullah dégg moo ko nettali te kooka bu ñu lim xam-xamu suufee yi dañ koy boole ndax dañ ko ciy boole ndax de nga wax yi mu mësoon wax ci wàllum tasawuf dañ koy boole tamit ci ulama ahlu sunna wal jamaa ba tayit kooku mi ngi nekkoon ci qarn sani ci hijra deuxième génération ci hijra moom ci génération boobu la bokkoon moom benn bis dafa jël benn dafa yoroon yàpp boo xam ne bu ñu wàjj la mich wi yàpp bu ñu lakk noonu daal la yoroon léegi nag benn muus jaar fa rek daw rek këf ca dara rek ma ngay daw moom mbiru mi ngi ko jaaxal waaw muus bi moom it daw dégg ba pour làqatu rek mbir ma wadd ba mu waddee nag dégg mbir ma daal di dugg ci am pax muusu daal ko fay bàyyi dem waa ji mu ne man loolu mi ngi ma jaaxal nee na nag mu ñëw nag ne foog mu topp action bi xool mbir yi dégg fan lay mujj mu daal di def daal ihtimaam daal ci action bi nee na yàggul rek mu gis benn jaan génn ca pax ba jaan bi nag dafa gumba du gis dégg nee na bi mu génnee ci pax bi rek daal di jël yàpp wi dugalaat ko ca paxam rek daal di dugg ibrahim ibn adham rahimahullah mu ne loolu daf bi mu xewee nee na rek mu daal di yëkkati boppam ca jëmale ko ca asamaan ne subhanaka ya man sakharta al a'da yarzuqu ba'dahum ba'da foofu mu ne sell ñala la yow borom bi yow mi nga xam ni yaay xiir ay noon sax di xéewalante foofa kon ma indil la kon mbirum wërsëg ba tayit kon ki nga xam ni dégg bokk na ci islam am wërsëg ba islam gagné ba islam di dogal loolu sens bu rëy rëy la am nañu ko amoon waaye am nañu ko amut te bokk nag ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi nag waxoon nañu ne ma taraktu shay'an mimma amarakumullah bihi illa waqad amartukum bih yonent bi waxoon na ni lépp loo xam ni yàlla wax na ma ko pour digal na ma ko pour ma wax leen ko wax naa leen ko lépp loo xam ni dégg nga digal na pour ma tere leen ko tere naa leen ko rek mu teg ci ne ruuxul amin sax sànni ne léegi ci sama xol naan ma lan tamuuta nafsun xatta wajad risquha aw kama qaal mu ne jibril sànni ne léegi ci sama xol naan ma amut benn bakkan boo xam ne dina dee lu dut dégg lépp loo xam ni wërsëgam la woon jël na ko comme foofu dama xamut ba xam indi naa kalima yu baax yeeg yooyu moo tax ma ni aw kama qaal mbokk yi ba tayit nga gis ne kon dégg nga loolu buñ nit ki bu amee aqida boobu kon ñëpp buñ ko amoon da ngay gis ne sàcc du amati place ci àdduna bi waxuma laak ay agresseur dégg mbokk yi kon foofa indil naa la tuuti ci gis-gisu wërsëg islam ni mu ko gisee wante tamit dama lay wax tamit ne ci wàllum économie fan lañ ko jëlee économie iqtisaad boobu fan lañ ko jëlee économie ni nga ko jëlee ci budget lii la économie si nettali loolu li muy tekk ci arab rek bi maanaam mooy al usra biladun saxir kon famille bi as ndek ku su ndaw la so xamni président moy papa ji deng secrétaire bab ministre bab yoyu yaay ji la waaw nona ñu am deng fu xaliss di duggé deng am xaliss fu muy duggé am xaliss fu muy génné ñu am ay dépenses am ay soxla am yu ñu wara gérer am yu ñu wara soralé deng ndax boy xol olof ndjay day wax ni ndeki lañ koy fanano naam ak yi lay bet ak yu mel non donc luñu gérer la lolu gis nga administration la kër gi légui nak dëkk bi nak mom mo représenter rek fami bu mag ba waaw kay kon nga gis né lolu ñu tuddé mizania al usra manam budget famille bi papa ji moko wara yor di xam liñ dépenser li dess waaw wér wi ak wér wér ci ban lañu gëna yaq yu mel non lolu mo tuddu budget donc iktisad kon dañuy gis né dafa reposer wu ci société bi ci nit ñi légui lolu nga xamni moy famille dépense bu nit am feñ na ci téré yi né xaliss bo mën ci am nga dépenser ko ci sa famille mo gën lolu sahaba yi nakay nañ ko wante nit dafa bëgg xaliss comme niko borom bi waxe wa tuhibbuna al-mala hubban jamma wa bi mal indi mu ñew sax gëna yaatal mbir ma wa innahu luhubbul khair la shadid lolu gis nga feñ ci européen yi deng ci histoire ñu def sen tijara astolafia boba deng indi fi première guerre mondiale indi fi deuxième guerre mondiale deng indi fi esclavage yoy yep bëgg xaliss rek la té téréwul deng ak liñuy dajalé xaliss ak liñ ci son ak lepp téréwul bu crise jotté yalla ñom la jox crise bi crise économique amul sénégal xamuñ sax luy crise manam sénégalais bokoy wax crise da lolu moy lan déggul xamut lool kon ma indi la waxi imam shafi'i mu wax ni law anna bil hil al ghina la wajadtani bi nujum aflak al sama'i ta'luqi lakin man ruziqa al hija wa harrama al ghina ضدان مفترقان اي تفرق فوفا امام شافعي من بودون تي فخك دنگ بروم خالصي واو ديم ما گيس انسان يما نيك ما نيك كو خامني كو خام ميروم افلاك يلا دي سيتن ني نيو ماي جوخاج بري بري من واي كو خامني يالا داف لا ورسغل خيل rek di nga aramal li nga xamne moy am muna ñax ñom ñaar de muy de nga ñaar yi ma tuddu nonu muna ñaar non nek ay contraire lañu xamne dañoo séparé wo bokkuñu fañu jigeej bokkuñu fañu jëm naam kon koku nga gis ne référence la ci bëpp julit batayit yalla wax na ni bu talaloon wërsegeum wi ci jaam yi dinañ sax muñu bëw lolu wax nako suma bañon orchidée nak na la indil ñi bëwon ñepp ak seen mbir waye dafa wax ni walaw anna ahlul qura amanu wattaqu fatahna alayhim barakatun minas samaa'i wal ard walakin kadabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun fofu yalla mu ne wa makka ahlul qura makka wa makka nga xamni seen économie dafa débile di mana li mo bëgg wax moy amuñu ben ressource ci walum lek ay tandarma lañuy am waaw deng suso nanguwut fo bay du bax fenn du taw waaw yene dekk yi rek ñoy xaw wis wisal nonu ay du taw waaw suso yi baxul pour mbay légi nak borom bi mo né ñooñu buñu gëmoon man borom bi dina leen ibil ay barké ci asaman ci suusi waye dañu wéddi biñu wéddé nak ma japp lañu ligéy mo seen wéddi ga kon fa nga gis na yalla soxlawul ay pétrole pour doxal sa dëkk ak yoyu amna yeneen mbir yu muy doxalee. Xoolal nga xool instant bii rek ci dëkk dëkk yëpp, dëkk caalam yi, nga xool dëkk yi nga xam ne réussir nañ yëpp, nekkul ñoom ñëpp ñoo bokk fa ñu jaar. Lu dëgg, kii xeex ci xeex la ko jaaree, kii dégg ci naxanteeg siyaasaat ci loolu la jaar, dégg kii ci xam-xam la jaar, ku nekk donc ak donc fa nga jaar ba dégg nga daldi am économie bu baax buy avancé. Beneen àqide bi nga xam ne bëgg naa la ko indil ci wàllum islam, wàllum économie, ndax foofu ba tey da ngay gis ne dëkk bi lu mu yaatu tamit ab nit ku mag la rek, foofu noonu la ko économie si déggee, ab famille bu mag la rek. Waaw, bu ko defee famille boo ko mënee gérer mooy loolu it mën ko gérer. Kon lépp loo xam ni valable na ci nit ki day valable na ci dëkk bi. Waaw, parce que nit day sàcc waaye dëkk it day sàcc, dëkk dafay sàcc. Ok, kon foofu laa bëgg ñëw tuuti. Léegi nit ki warul def istijaalu risq, yàkkamti sa wërsëg. Loolu dama la indil rek benn qissa boo xam ne Ali ibn Abi Talib moo ko nettali, ndax moom moo nekkoon gouverneuru Kuufa. Mu ne ci benn bis ci masjidu Kuufa bi, ci jumaay Kuufa bi, dafa ñëw daal di danga bëggoon julli si, da doon julli si, daal di jël ginimam indi ko. Waaye nag yorutoon laab, bi mu egsee nag amul lu mu takkee girëm ga, te girëm boo ko bàyyi day dem. Léegi nag mu laaj ci dëkk bi ku am buum, am ko album mu daal di takk bu tiyam gilemam, dugg julli pare génn. Bi génnee nag rafetlu mbir ma lool, daal di génnee ñaari dërëm ci poosam pour jox ko waa ji nga xam ni kat dégg nga kii na ko, waa ji nga xam ni kat gardel na ko. Waaw, bi mu ñëwee pour jox waa ji rek fekk fa waa ji. Waaw, mbir mi jaaxal ko lool, mu wër gisu ko, xool gis fas wi mais gisul waa ji, mu xool gisul tamit laab ga. Ah, mu ne kon léegi comme laabu jàmbur la, bàyyi ma dem marché jënd beneen laab. Mu dem marché di jënd, dégg nga dem dugg ci marché bi di wër noonu rek gis laabam, daal di ñëw ne lii de maa ko moom. Léegi nag jaaykat ba ne ko man de benn waaye moom ko fi jaay, daanaka war na def ay une heure de temps rek Ali ibn Abi Talib laaj ko, ne ko waa moom ñaata la ko jaaye. Léegi waa ji tontu ne ko mi ngi ma ko jaaye ñaari dërëm, dirhamay ni rek. Ali ibn Abi Talib moom it daal di tourné kanam rek ne subhanallah, ne kii maa ngi ko buggoon a jox ñaari dërëm yu dagan, mu bañ dem di xëccoo ñaari dërëm yu xaram. Te yowmal qiyam it dinañ ko laaj, maanaam dugal na boppam problème. Moo tax borom bi ne ba man yaxlul yaati bi maa xal la yowmal qiyamati, ku sàcc la nga sàcc tënku indi. Na am kon foofu mbokk yi, kon ma indi rek kon gis-gisu l'islam ci wàllu wërsëg waaye ci wàllu économie. Kon ba tey dëkk bi ak ñor dëkk bi tamit yii dañ cee war a bàyyi xel bu dee islam la ñuy doxal. Ba tey it ma indil la beneen qissa boo xam ni dañ ko nettali. Ñu ne benn bis benn waaye dafa dugg benn dëkk, waaye dafa meññ riif lool nag ba muy dugg ci dëkk ba. Waaye tamit guddil encore it, donc mu daal ne xaaruma jéema sàcc dara parce que man xiif naa, dégg waaye aw ma dara mbir mi, donc mi ngi nekk daal nit ko am ay problème. Léegi mu fexe ba dugg ci benn kër dafa tëb, nekk di fouye ba dégg daal di gis lekk bu ñu teg foofu, dégg mu dem bay lekk daal di bàyyi. Commencé nag di wër xaalis. Waaw, ne ndax man suma lekkee lekk gii mu nekk ab bàkkaar te ma war a tamit wërtu ci xaalis pour suba, bañ daal bàkkaar yi bari mu ne xaaral jaruma fi ne naa wër xaalis rek, dem di wër xaalis. Di wër na lu yàgg sonn ci, Legi ci ni mi wéré non nak ci biir neeg yi mi fouyé nonu rek mu dal li gis nak dénga ab jigen buy nalaw dénga ab jigen bu rafet rafet nek di nalaw ci neegam mu xol ko nak dal li xalaat lu ñaaw waye rek nonu rek mu dal li dakk lolu nga xamni xalaat nako ci xelam rek dal li jenn fofa dénga rek né man ala lay wër na dem wër xaliss té dem ma ngi ni nara duggat ci ay yenen problème di wër wër ga yag lool nak waye muju na gis nak pochette ndaw sa ak fam def ay xaliss nonu mu ibi dem bay jël rek rek mu dégg dénga mu tombé waxtu wo ñi ngi noddu fajar rek mu dal di dello xaliss ba dal di muslu ci shaytané tek mbir ya rangé ya mbir ki yépp dal di tubat dal di dem jumaaja non mu dem jumaaja duggu def ñaari tahiyatul masjid dal di tok mu tok nak di xalaat ndaysan jëf yoy nga xamni def nako image di ñëwaat ci xelam yagul lolu rek ben jigen dal di ñëw fofa di laaj imam jigen bi fofu lay julle laaj imam imam ñëw ñu dem fele na ngay wax ñom ñaar ñu paré rek da imam bi dal li ñew ci gaay neen ah ki de ben soxna la bo xamni mom mom neena ñakut mom neena dal dafa am problème mu jëkkeur jëkkeur dal la bëgg képp ku volontaire pour takko waye gaay fa nekkon ken bëggutoon non rek waji dal li jug rek dal li ñew ci imam ndaysan dal li koy wax xissam nako man day nit ku bon la baxuma dëkk bi sax sàcc moo ma fi indi woon dënga dal di wax xisaam dal ndeysaan ba pare ne ko nag waaye man nag instant bi moom pare naa pour takk kii pare naa pour takk ko wax ko ko xool ba xam imaam bi wax ko ko ndaw si xool dal di d' accord dal di koy dal di gërëm loola dënga noonu nag léegi ñu dal di ku nekk dal di dem dënga léegi bu ko defee moom ànd ak soxna sa ma ngay dem li ci gën a doy waar nag mooy ñuy dellu ndaw si yóbbuwaat ko ci kër gam doon sàcce ndekete moom kër ga moom ndaw si waaye bi mu duggee ci kër gi ndeysaan li njëkk a xool mooy ñam wi ñam wi la njëkk a xool waaw mu xool ni ndeysaan ñam wi dagan na ko instant bii nii noonu tamit mu siggi dal li gis pochette ndaw si ndeysaan xolaat ne ne xol lii tamit lew na ma waaye noonu tamit mu xool ndaw si ne xool lii tamit lew na ma loola nag ñi nga xam ne ñooy nettali ay xisas ne loolu liñ ciy jàngee mooy yàlla bu la indi lay wër loo xam ne dafa haram nga fexe ba moytu ko dina la indil version boobu ci nag anam bu halal ndax kii bim ñëwee mënoon naa lekk ci lekk ga lekku ci ndax ragal yàlla yàlla jox na joxaat na ko ko dégg nga mënoon naa jël xaalis ba jëlu ko yàlla joxaat na ko ko te bu jëloon bee day xaram te du nar sa jot ci bii te bii gis nga jot na ci mbir yi kon lii mooy li nga xam ni kon dégg nga wërsëg wala économie dëkk dégg nga islam tënk na ko ci ñaar yooyu en 1070 dafa am ay archéologues mooy xam-xam borom xam-xam yoo xam ne dañuy wër dem di wër di xool ay civilisation yu yàgg ya bu ñëwee ci dëkk nag ñoom am nañ seen i technique waaye daal mujj ga dañuy gas buñ jotee ab palaate dégg nga xam ne ñi fi dëkkoon fii daan nañu utiliser palaate te pax yooyu ñuy gas nag lu mu gën a xóot rek dégg nga noonu la ñuy calculé at yi waaw ñooñu dañoo dem Arabie Saoudite dégg nga dal di def ay fuy foofu wër dal di fay daj nag ay yax yoo xam ni yax yu yàgg la yoo xam ni ñu ngi defee ci ay 100,000 ans ñu identifié na am na ay arab c' est normal foofu ay arab lañu am na ay juif ak arab yi toujours ñoo mos di dëkk amoon na ay chrétien yaakaar ne ay grec lañu waaw tuwaa yi tamit daan nañ ñëw foofu ñenn ñi rek di doon def business waaw ñi ngi leen trouvé nag ci ay oasis yootu ay oasis. Oasis nag maanaam mooy waaxa, mooy ndox yooyu nga xam ne mi ngi nekk ci digg désert bi, nekk ay ndox yu ndaw. Wala tamit am na yenn yu ñu trouvé tamit ci wetu fleuve bi, ci wetu nehr yi. Waaw, kon loola tamit ab gëstub science la. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw 6e siècle, muy année 600 ci miladiya, hijre yi moom mooy ane waaxit rek. Naam, léegi daal damay jël miladiya ndax xam-xam it day dox, te fa mu jëm rek foofu lañ jëm, nañ jël nañ waxee rek léegi ci miladiya. Kon Manila Màkk dafa nekkoon dëkk boo xam ni dëkkub commerçant la, dëkk ba mësta wéet noonu la mës di mel dans l'histoire. Te aussi Kaabaga tamit yàgg na fa, donc mën nañ ne Kaabaga moo fa jiitu nit ña. Ndax sumay indi xissa Adama dinaa leen ko indil, Adama dégg nga moom moo njëkk a dem tabax Kaabaga. Kon mbokk yi, kon Kaaba googu moo tax mu mësa nekk nag dëkku dëkku yàlla wala dëkku jaamu daal, dëkku religieux daal. Donte sax bi nekkee ay mushrik tamit amo ñoom ñoo yore woon yàlla yi, yeneen buur yi nekkoon ci yenn dëkk yëpp foofu lañ bàyyi woon seen yàlla yi, donc chaque moment ñuy ñëw foofu pour jaamu seen yàlla yi. Kon nii la Màkk nekkee ville religieuse. Noonu ba tey mu nekkoon tamit Màkk aussi fi mu féetewoo ci carte bi dafa nekk tamit benn point de passage, bi maanaam dafa nekk ab bërëb boo xam ni comme ñoom seen économie yëpp jaay la woon, dégg nga, transport bi nga xam ne yor nañu ko mooy gilem. Gilem mooy seen oto, mooy seen TGV, mooy seen lépp. Waaw, gilem boobu nag yàlla préparé ko ci terrain boobu comme niñ ko xamee rek, ni mu ko waxee afalayen jibe dégg nga. Fi muy waxee bay waxe ay jamal, waaw, kay fa xuliqat ak yooyu laay bëgg a wax. loolu tamit du tan bi. Léegi daal foofa dama lay bëgg a wax rek ne gaa yi daan tukki di jaay, dañ fa daan jaar di noppalu, surtout nag ña nga xam ni ña nga daan jugee Yaman di dem Charq, di dem côté Levant. Màkk lañ daan ñëw di noppalu, buñ yeewoo daal di eggali seen voyage. Ñay defar rurik noonu la ñuy def ak ay yeneen yoon yu bare bare yoo xam ne tamit munuñ toog di tudd yoon yëpp. Kon foofu xamal ni daal centre la boo xam ne ñëpp dañ fa daan tasante, xeetu Asie yëpp dafa daan tasante ba mujj gi Africain yi noonu. Waaw, Africain yi nag problème bi mooy nañ fa duggee duggin bu ñaaw la, ndax Africain ba njëkk a gis dégg nga ay kii yu ko jàppoon daal di ko yóbbu, ay cop kii yu ko jàppoon, ay copto ko jàppoon yóbbu ko dem jaayi ko foofa. Waaw, léegi nag arab yi nag premier nit ku ñul ki ñu njëkk a gis dégg nga dañ ko doon jaay, donc ñoom foofu la esprit boobu ñëwee. Yaakaar ñi ñi ñu ñuul ñi ñu ñooy jaay lañu, ay jaam lañu, donc esprit boobu foofu la jugee. Ndax benn waxtaan waxoon naa leen ne ci histoire ku nekk naar jàpp na moromu naaram ne ko jaam nga, tubaab jàpp na moromu tubaabam ne ko jaam nga, dégg nga turc jàpp na espagnol ne ko jaam nga, jàpp portugais ne ko jaam nga, dégg nga noonu lañ doon defante, italien jàpp na français ne ko jaam nga, dégg nga noonu daal comme ni mu saxee ci histoire rek, ku nekk daal nekk na jàpp. Naam, bu ko defee kon mbokk yi dama lay indil na nag ne la yéen ti moo waxoon ni alaykum bi sunnati wa bi sunnati alxulafa arrachidun. Yéen ti bi moo waxoon ni nañ topp li mu tëral, yoon yi mu tëral nañ ko topp, waaye nag ak yoon yi nga xam ni ñi ko fi uutu muy ñent yooyu nga xam ne xam nañ leen, nañ topp tamit yoonu ñooña. Bu ko defee kon foofa rek nga gis ne kon yéent bi foofa rek annoncé na nag, am na lu mu annoncé foofa. Ndax ki nga xam ne mooy Aboubacrin moom moo dem bind alquran. Waaw, te moom njëlbeen ba waxoon ne bidaa la, dégg nga. Kii nga xam ni mooy Omar moom it mu dem changé loi yi, waaw léegi indi ñetti fase ci benn baat ba waaw non non Ousmane momit ñëw tabax soror yent yi musu ko tabax Ousmane ko njëkk tabax waaw Ali nag moom moo indi xam-xamu suufiya moom moo njëkk wax gis naa yàlla ra'aytu rabbi bi ayni qalbi fa qultu la shakka anta dégg nga wala yaaruful ayna aynta yu mel noonu ila axiri kon da ngay gis ne kon boo xoolee mbir mi kon yent bi xamoon na ni dégg nga am na yeneen yu fi war a ñëw bi mel lu mel ni ay dégg nga bombe à retardement hein yoo xam dañ ko programmé ci xulafa rachidin yooyu ñu war ko accomplir li tax ma dugal foofu nag ndax ñoom dañoo def ci économie bi nag lu doy waar moo tax ma bëgg la dugal foofu nañu wax ne Abu Bakrin dégg nga nañu indi tuuti mbiram ndax moom dafa amoon ay wax yu mu wax foofa maa ngi bëgg traité nag thème bi nga xam ne nag mooy courant yi nga xam ni courant politique yi ñuy dégg ak économie yeeg foofu dama la bëgg indil ne lu ci bari ñii dañ koo seetlu woon ba wax lu mel noona Aboubakrin radiallahu anhu dafa waxoon ni dégg dirhamuka li maashika waaw yàlla lim la jox ci wërsëg say dërëm daal pour sa dund la waaw bi maanaa kon loo fay foofu boo loo ci jël di ko denc ak waaw naan da nga koy rënk ak da ngay def mu def lii ak foofu da nga gis ne kon Aboubakrin li ñuy wax refus système bancaire la def jël na banque yëpp teg leen nële banque da ngay ñëw mu naan la waaw soo bëgg def benn projet ma lebal xaalis nga kii nank nank ak nangam di la indil yooyu waaye Aboubakrin nee na du pour loolu sa xaalis moom pour dund la li nga yor nga dundee ci kon foofu gis nga kon indil na la te léegi instant bi ci jamono jii la nit ñi di commencé naan banque baaxul bu njëkk ba te daan tagg banque nangam ci jamono yii bu yàggul dara lañ xam ni banque yi kat ndekete ñoom dañuy fit naan nit ñi loolu kon nga gis ne feeñoon na ci làmmiñu Aboubakri bon léegi mu waxoon tamit ne wala xayra fi mriin bila dirhamin waaw nit daal bu amut dërëm moom tamit amul njëriñ kon julit da nga war a fexe ba am dara xam nga kon foofa booy xool idi na idéewu capitaliste foofu nit ku ne war ngaa yëngatu dégg nga jéem a am dara ñu ne lii kat diwa ko moom ba doo mën ba doo ñaan kenn ba doo nga am sa autonomie waaw léegi kon moom buñ ko toppoon sax amaana dinañ ci gis yu gën a bari waaye damay bañ dégg nga waxtaan di gën a gudd te bu neewee tey gàtt te baaxit dafa mel ni mooy gën Omar ibn Khattab momit nga xam ni sixième siècle la woon jamono yonente bi moom dafa waxoon ni bu kenn toog fii ci biir jàkka ji di toog di ñaan yàlla allahuma rzuqni allahuma rzuqni mu tari leen loolu mu ne leen asamaan si musu leen gis mu taw ay or wala ay argent wala ay jaman waaw foofu fi da dama def rek taqriban maanaa bi dégg nga yàlla mu ne leen yàlla buy wërsëgal nit ñi ci nit ñi la koy jaare nekkul ci asamaan yeeg ci tap yeeg yooyu la koy jaare mu jàng nag ne fa ida qudiyatis salaat fantashiru fi l ard wabtahu min fadlillahi ba aay bi jeex waaw xoolal lu doy waar loolu foofa kon nga gis ne moom bokk na ci ñi gën a jas bu Voltaire ndax foofu dindi na fanatisme bi Voltaire dan wax ne gars yi dañoo fanatique ki fanatique mooy ki nga xam day toog di wurdu rek dégg nga te du jox dégg nga wurdu boobu jëf yoo xam ni dina fa jaare bi maanaa du liggéey du def dara kooku du am da foofu kon di wax na ne kon islam nekkul diina boo xam dafa fanatique diina bu prôné jug dem liggéey Aboubakrin moom bi mu faloo yeewu rek dal di jël mbaamam bi rek ne commencé di day liggéey ak ay na ko déet yow kay comme yaa remplace yu da ngay toog nële nangam mu leen Aboubakar xamul lu dul ñàq lekk ci ngeen ne ma toog na le loolu koy du ma ko def noona kon ñooñ tamit gis nga li ñuy jàngale ay ñii ay maanaam leader politique yi ñuy wax ci àdduna si ak yi ñu liggéey maanaam ñun ñii lañ waroon di roy di xool seen jëf yeeg lañu dégg lañu digale woon kon foofu Omar ibnu Khattab egg na ci esprit de lumière foo xam ni européen yi ñu ngi ci egg 18e siècle dégg 18e siècle ci jamono jooja dégg ci la Europe egg ci esprit de lumière jël nag xel nag teg ko nag ci kanamu bagage yi nag di xalaat waaw bu njëkk ba yooyu amutoon waaw lu iliman bi wax loolu ngay def lu kilifa bi wax loolu ngay def lu nangam dafay bëri woon ay barrage fi tamit noonu ñëw na ne leen ay toog di wér di ba suba loolu amut fenn jugdam liggéeyi foofa kon laal na sax communisme ba tayit dégg ci li ñuy wax le travail waaw le travail bu Karl Marx waaw ndax Karl Marx dafa waxoon ni al amal muy liggéey xéewalug yàlla la moo xoon ci wax ju doy waar moom Karl Marx donte yéeféer la nag Karl Marx mu ne est ce que yaakaar ngeen ni asafiir yi dañuy liggéey ah gaay na ko ankay ñu de yaakaar nañu day liggéey taalibe yi yaakaar nañ day liggéey de ndax mi ngi defar tàggam ak yooyu noonu nekk ci mbiram mu ne est ce que yaakaar ngeen ni abe yi muy yamb yi dañuy liggéey taalibe yi ne waaw ñun de lañu yaakaar mu ñëw ne leen déedéet liggéey al amal mu ne leen liggéey xéewlu yàlla la moom nature la wax waaye nature mooy yàlla rek xéewlu yàlla la dégg mu ne leen xéewlu yàlla la boo xam ne nit rek ko mën a def mu jox leen misaal mu ne leen gis nga picc mële nga xam ne mi ngi defarub tàggam li tax mu koy defar mooy bàyyam tàggam tàgg la defaroon bàyyi bàyyam tàggam tàgg la defaroon bàyyi bàyyaati bàyyi mi tàgg la defaroon moom mi dafa tàgg mii doomam lool tàgg lay defaraat doomi doomam tàgg lay defaraat mooy nit bi nga xam ne nag dafa mën a liggéey moom moom dafa jóge ca xeer ya dégg dafa jóge ca àll ba dem ca xunt ya jóge ca xunt ya defar këram kër gi nag ba léegi mi ngi soppeeku jóge ci lii dem ci lële léegi ay étage la ñuy wax ak ay gratte ciel ak waaw loolu nee na moom mooy liggéey al amal kon da ngay gis ne kon idée boobu kon gis nga Omar ibnu Khattab gis nga nim ko laalee gëmal julit ñëpp ne bu julit jeexee juglan ku ne uti lu muy def waaw ba tayit noonu Omar ibnu Khattab mës naa yónni benn waay ci Abdourahmane ibnu Awf pour mu lebal ko xaalis ne ko damaa soxla 4000 francs mu wax ko loolu waaja dem dégg nga bi mu demee wax ko Abdourahmane ibnu Awf rek Abdourahmane ne ko ah man de yoruma 4000 waaye xaarama jox la 4000 ci baytul maal booba baytul maal am na bugguma dugg ci baytul maal parce que dama bëgg indi loolu mooy suñu sujet waaw bugguma dugg foofu ci kanam tuuti dinañ expliquer loolu mooy lan ak façon économie boobu ñu tegoon waaw léegi mu ne Abdourahmane ibnu Awf wax ko loolu ne ko léegi damay jël xaalis ci baytul maal léegi nga dem jox ko moom après bu amee mu delloo ah waaja dem ba mu eggee ci Omar Omar dafa mer ne ko yow xanaa yow yaa ne ko na ma jox ci baytul maal man waxu sama kàddu tudduma ci ba léegi baytul maal dama ne ko moom na ma lebal laa wax léegi daal ngeen indi ma baytul xaalis ci baytul maal léegi su ma deewee nag léegi waaw ma ne ko léegi imaginel yow balaa ngay egsi man ma dee xam nga yaa ngi jóge ci Abdourahmane ibnu Awf di ñëw ci man imaginel balaa ngay egsi man ma dee léegi lan ngeen wax yéen ñaar ngeen dem ni léegi amirul mu'minin moo jël xaalis ba waaw mer ci nag mer bu doy waar foofa tamit dama lay indil mi ngi wan tamit dirigeant yi dañoo war a respecté économie buñ ko xasee ba teg ba tëral ko dañoo war a respecté tamit mbir yi à la rigueur waaw bàyyi maslaante yeeg comme sénégalais li ñu def masla rek lépp dañ ko bëgg masla am na yenn jamono yoo xam ne nag dangaa war a ñu nag ne nii la nag Omar yàlla daf ko mayoon loolu momit dan na geustu mom Omar ibn Khattab dan na geustu population bi ci ne dan nako def ci li gëna basique nak ben bis ñew na rek dugg ci ben keur mère nuyo dugg nako ba xam mëna tudd fe nopal tuti dem tudd nopal ci suufu garab ga dina la woon jour bobu keman la gis ndax soxna soso ndekete amul dara dara dara dara lek ba mu joté deug dafa jël ci dafa jël ci li deug def ci souf def ci xeer tej ko dina xalé nan lañ leg mu paré non lay def ba xalé nalaw deug mu dog nak après xol nan lay def pour suba jour bobu Omar gis lola deug ci jour bobu nak ci la jox nak droit ndaw soso deug muy jël ci deug li nga xamni moy alalam ca baytul mal financer ko pour mu meuna dundou waaw lola lolou nonou nga xamni def nako mom Omar lola mom moy socialisme bo deg ñaan ki waaw parti socialiste lolou la parti socialiste moy nañu fexé ba li gëna gatt ci nit manam minimum yi nga xamni nit lol fokk mu am lolou nañ fexé ba lolou ñepp am ko waaw ñepp am lek ñepp am naan ñepp am luñ lek ñepp am liñ ay yéré lu gëna ndaw dal da xol organisme yi nek Europe tuddu bi tuddu Croix Rouge ak bané fele ci naaré tuddu Croissant Rouge waaw ak ye nasaraani defar mu tuddu Secours Catholique ñoo ñepp da ngay gis na kon Omar ibn Khattab waxon na lool ba paré waaw defon nako ba paré légui mu ñew sax ci julit ñi ne len nit budé nit ku nek budé bu démé kërëm dina am as mburu su ndaw su mëna lek té loolu budé chaque jour da koy am rek koku bu mu jappé bopam ci ñu ñak ñina juk dëng dem outil kom ñëpp loolu Imam Sha'rani moko génné dëng fofu kon meñi lay wone kon ki dafa ñak tuti ki ñak lu bari ki gëna ñak kon loolu mi ngi jangal tamit fofu baytul mal ne len da ngeen wara xol priorité yi waaw ndax buñu xolé budé ñaari fami ñoo ñew né dañu am problème ñu gëssu seen mbir ba xamni ñi dañu am problème ñu dem ba xamni ñi dañ leen wara dimbalé dañu wara xol nak urgence yi bu gëna gaaw fofu mi ngi melni rek ci bir hôpital bi dénga ki ñew ki dénga ki ñew bopam day metti ki ñew dafa dam dénga ki ñew dafa manke dara xam nga ñu xol ki manke dara bala muy dé waaw lolay urgence yi économie tamit lolou da fay am ay urgence li ngay jëkke li ngay ñëkke lolou dina ci ñew ci kanam wadé la suñu gaay dénga indi won nañ système bob ba paré batay it Omarit ak ni mi mel nonu ni mi sévère ak ni mi ki nekkon tamit nit ko xamni dafa waxon ni mom ñak dal ak am la yemalé waaw la ubali asbahtu ghaniyan aw faqir fa inni la adri ayyuhuma khairun li waaw mo na xawma sax bu gën ci man kon dal ben la ci man rek man dal ma ñak ak ma am mom ben la ci man na xawma ba xam ma ñak gën ci man wala ma am mo gën ci man dan na wax tamit ne man lam yatafaqa fi din deng dan na wax ni kep ko xamni dal gëstoo suñu diine ji ba xam muamalat yi mi indi naka lay doxé duñ la jox place ci suñu marché bi lolu règlement bobu teralon nako lolu waralon nak ba jifiye deng ak tubab ya fa nekkon ak yoyu deggon nañ sax arab ndax muamala bek yoyu ak lañ fa yagge ñoo ñep dañoo ñëwati nak deng gëstu nak muamala yi nga xamni yoy lañ wara def kon lola mom ci ay jëmam def na lola lola tay européen lolu ñu tuddé lan adaptation lolu ñu tukki ñep xam nañ moy lan wa kon mbokk yi kon kokit buñu yagoon ci mom di nga gis né économiste bu reey la légui nañu ñëw nak ci Imam Ali nga xamni mom moy mamu soufiye yi wa soufi xam xamu soufisme deng nit ñi ñi ko jotté grâce à Imam Ali ndax mo ci wax mo xamal ay nit ñoo ñu xamal ñeneen silsilé ba silsilé ba daal di dem. Naam, léegi moom loolu lan la doon wax? Doon wax ni xaalis dégg nga du ëpp njëriñ jamais xel waaw dégg nga mu ne tamit ñàkk dégg nga gënte yees mukk ak réer loola demal ca aqdul fari da nga fekk wax jooja maanaa foofu kon da ngay gis ne dafa dénigré xaalis wane la waaw nekkul moyen boo xam ni jar na teg ci kaw ba yaakaar ni dégg nga comme li américain di wax mooy yàlla dollar bi nee nañ mooy yàlla yow yaa ko defar foofu xam nga ñu ngi ñëwaat ci kuffaar yu njëkkee lañ daan def waaw Ali ibn Abi Talib mu ne xam-xam moo gën alal ndax xam-xam ndax alal yow yaa koy sàmm yaa ciy topp di xool lu koy tax mu jur waaw di xool say dépense yaa ci nekk so di ko sàmm soo ci loolu waaye nee nag wala mu yaaru sa mu ne xam-xam moom moo lay sàmm moom waaw di xool sa jëf yi ba xam baax na ba xam na nga ko defee ba xam baax na ba xam riya ba xam dugg ca waaw di contrôler sa jëf mu ne alal moom boo koy dépensé dafay jeex loo koy gën di dépensé rek mu gën a gaaw a jeex mu ne waaye xam-xam nag loo koy gën di joxe muy gën di sell waaye tamit di gën di am barke loola téere bu ko indi mooy jamiu bayan al ilm wa fadlihi kon mbokk yi kooku nga gis ne kon momit am na benn vision bu mu jox économie moo lan mooy xaalis bu ko faale bu dikkee nga def ca la nga ca war a def waaye bu ko topp di ko jaamu jaamul yàlla foo kooku kon moo tax ma ne la moom mooy suufi bi moom ci wàllu woowu rek lay wax benn bis nee na attajiru in lam yakun faqiha xaraqa dégg nga dee waxul baatu xaraqa def ni irtatama fi riba summa irtatama summa irtatama waaw loolu tan bihul xaafile na ko indi mu ne commerçant bi bu dee xamul dara ci fiq dina dugg ci riba waaw dina ci labati ci kon gis nga moom ci wàllum économie moom gis nga wàllu wa ci gën a rafet la cee demee mooy wàllu soufisme nga gis suñu sëriñ si tamit loolu si woon ci ñoom waaw faale wu ñoon mbirum xaalis ak yooyu kon ba léegi kon ñu ngi ci économie islamique boobu nga xam ni dégg nga xaalis a ngi dugg ci dëkk bi xaalis boobu tamit ñu ngi ci defar ay mbir ci dëkk bi waaye nag am na ay xaalis yu war a moytu dégg nga fatul yetama amwaluhum dégg nga lu ko mel ne aluri jërim ak yooyu dégg nga yooyu ci biir économie islamique ci ñuy moytu lay doon mbokk yi léegi bu ko defee kalima iqtisaad boobu nga indi nag laa la bëgg a indil xadis boo xam ne indi na ko xadisu abdullah ibn masud wax ne al iqtisaadu fi sunna xayrun min al ijtihaad fi al bidaa waaw kon foofa mi ngi jàngale ne nga fexe ba dégg ab économie développé moo gën fuuf nga topp di sonn ci bidaa yeeg nangam foofa daal indi na fa iqtisaad ba tey nga gis ne charul makasi bi kaspour riba charul makal maal yetim li gën a bon ci li ñuy am mooy riba li gën a bon ci li ñuy lekk mooy alwi ci riba moom peuple yëpp xamoon nañ ko peuple yëpp ko xam léegi la ñu nekk di doxal yaay peuple yëpp xam nañ ko waaw askan ñëpp dëkk yëpp xamoon nañ loola bokkoon na ci dégg nga ci seen i wax sax da ciy bokk xam nga dara bu demee ba nekk ab léebu wala nekk ab proverbe ci ab làkk mooy loola yàkk na fa xoolal anglais bu daan la il gotten gains never profit waaw maanaam foofa sax maanaam gotten bi maanaam feexlu góo la feexlu góo master bi participation bi du gotten gon la mais waxi américain la comme ñoom seen waxa gën a siiw moo tax ñu bàyyi ko noonu mais fudlo mi ngi melni rek ci arab daraba xam nga yadrubu la sar fo wax ne lo la ñu wara wax mais gis nga yadribu dafa siiw ci lamiñu arab ñu bako non waaw comme tamit lu melni mag ñi lañ daan wax tiaga xam nga ak legi boko tut waaw ndax mag ñi buñu waxon tiaga moy ku sey batas mais legi benen maana la am naam legi mbokk yi dina la indirit de nga ñu ci walum économie bobu legi ka waxon ne inni akrah an ara ar-rajul farighan la fi amal ad-dunya wala fi al-akhirah ibn mas'ud mune lan mune mom limu gëna bañ moy waju xamni ku am temps rek waju am temps rek la bañ ko xamni yow neko ci mbirum aduna neko ci mbirum al-akhirah neko di julli neko di liggey yaangi ci di taxawalu am temps way bëgg de lool rek la bañ loolu azhadul kabir moko indi bu bay haqi kon fofu kon lum wax kon nit ki bu mu am temps koko xam nga kon americain ci ki lañ ko tricher ndax ñom ñu ñaan la time is money way ki wax na lool bu yagga yagga nit warta am temps warta am jot naam kon fofu kon nga gis ne tasawuf nak dal li gis fofu ne almu laduni amna xam xam bo xamne ci yalla joge direct waye a'mal yo xamni nak la dunni la tamit amna de nga xamni xol moy imam ba de nga ki nga xamni moy general ba di aql mo koy guidé waye nak ki di ki nga xamni moy liggey kat di loxo al yad kon lolu so le sufisme jangale fofa ki nga xamni moy abu musa ala shaari radiyallahu anhu momit waxon na ci wax joju ne inna hadha dirham mune gis ngeen khalis bi ak dinar bi ñaar yi ñoo len di alak ñaar yi ñoo alagon ñu xet yu jëkke waye ñoo len nara alak te limu waxon ni nak après amana limu wax ni après lolo am wax ji mala wax az-zahd moko indi de nga ca imam ahmad ci babu az-zahd mastab ya legi nga dem ñu dem ci abu darda momit neena mune ma yanfa'u malun yazidu wa umrun yanqusu mune wa legi alal ju yok lutax ñu yaakar dafa am jëriñ bu re yow say at bi nga wañé ko deng kon nga gis ne kokit deng jangal na la dara ci walum économie ka bolé kok tawhid ñu dem ci abi hurayra mune li sonal xet bi dal li rek la bëgg xaaliss ak bëgg nguur ñaari ñoo leen sonal bu ko defé kon nga gis né loolu junjuna de nga dëkk yu melni Sénégal nga xamni ñaata parti ñoo fay nekk parti yu bari yoy yëpp xam nga bu wulen liggéey li ngeen bëgg moy hubbu dinar ak hubbu ri'asa mo leen fi indi tudal wala bu ko defé mbokk yi ñu ñëw ci ki mujj ki muy Anas ibn Malik nga xamni moy mo ci gëna nek xalé mom lan la créé won baytu diyafa la créé won de nga moy lan moy kër go xamni de nga day jël ñu ñak ñi ak ñu amul dara ak ñu amul luñu lek indi len fofa jox len luñu lek jox len luñu naan de nga kër gogu la défaron le proposition xalaatam la won ba mujj nañ ko défar waaw lola nga xamni kon ilmu istrakiya lolou lay jangale muy socialisme socialiste lolou lañi lolou moy sen vision wa moy ñi nga xamni ibnu sabili deug ñoo ñepp dañ leen wara boole sen di leen jox luñu mëna lek am ño xamni am nañ astu bi ci participer ku ne jox sa deureum ñu mëna def lola waye nak ki ide bimu joxewon moy baytul mal sax gérer affaire bo wa mu nek lo xamni waxon na la sank na le organisme yu bari après ñewat dañ de nga wax na la ku melni ay de nga ñom enda ak ñom wa bari nañ lool organisme yoy nga xamni lool mo leen taxa juk kon bokki fofu nga gis ne li nga xamni moy communisme nga xamni ñi ko daan atté moy dëng Europe du Nord, nga xamni mom lañu tuddé URSS, Union Soviétique. Ñom seen xalaat yoy ñu ko jëlé ci socialisme, ndax socialiste yi ñom ñoni na ñëpp yam borom alal ji ak ki amut ñom ñëpp nañu yam ci kanamu luwa yi, waaye tamit ki amut ki tamit nañ koy faral di dimbali dara. Ñu ko ñi nga xamni yelloon nañ ko dal, waaw, par exemple ki dafa laggi mënta liggéey, kaw ko xam nga te nga dëkk bi war na ko mëna di jox dara lu néew néew, dara loo xam ni dina ci mëna xata lekk wala def dara lu ndaw. Donc socialiste yi loolu lañu gisoon muy strakia. Communisme nag bi ñëwee nag gën a dolli loola. Communisme moom asuwaya ñoom lan lañu wax, ñoom nee nañu dëkk bi kenn moomut dara, oto yeeg lépp état bi muy jënd teg, kenn moomut dara, xata caabi oto sax amoo droit jël ko. Boo dawalee ba sa buntu kër gaara ko fenn nga dem dox li ngay dox, saa boo dikkaate yi da nga ko fekk benn, boo jot rek mën nga jël dem. Waaw, ñoom kon nii lañ doxaloon seen mbir ya, waaw, pour rek fexe ñëpp tolloo. Waaw, mais mbir après mu jigi loolu dafa yàqu, ndax après nit ña ñëpp mujj tayal, ñëpp naan ah comme liggéey ñàkk liggéey mbir yaa ngi fi kay, looloo yàqoon seen courant boobu, seen façon xalaatin boobu noonu la yàqoo daal. Moo tax foofu ma ne la Aboubacar booy xool indi na tuuti ci communisme bi mu waxee ne ku ne na fexe am dara tourlewu ci loola communisme xalaatee na noonu. Waaw, donte dafa ëppal nag, waaw, parce que mënoo ñëw nag tolalee ki nga xam ni, waaw, am na ñoo xam ni tolloowuñ daal. Waaw, xam nga borom bii sax moom mu ngi naan la arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddala allahu baaduhum ala baadi. Mais tamit ci biir économie islamique jigéen da ci am benn place bu boo xam ni place boobu rek moom mooy place am, rôle boobu rek mooy rôle am. Mooy lan? Mooy yéen tudd foo xam ne al ummu madrasatun, yaay yi mooy école bi nga xam ni xale bi moom lay njëkk moom lay njëkk dugg. Jékki-jékki naan ah man de sama doom ji day léegi day sàgg day, waaw, day wax day sàgg, waaw, bu ngi sàgg moom mës génnagut kër gi bi maanaa yaay sàgg rek. Waaw, bu ko defee kon yaay jooju tamit dégg nga nekk ci dégg nga centre de l'éthique islamique, jikko yu rafet yi jigéen ñi ñoo ko war a jàngal seen doom yi. Dégg nga ni ñuy waxee, ni ñuy naanee, xata ni ñuy naanee yent bi nee na booy naan bul noyyi ci naan gi loola, dégg nga ak yu mel noonu. Donc jigéen loolu moo nekkoon rôle am ci biir économie. Waaye nag tubaab yi fexe nañ ba jël jigéen ne ko léegi demal liggéey yi, yàkk yéen a yem, mais moom seetluwul ne dañ koo nax, ndax tubaab yi liñ bëggoon ci liggéeyu jigéen mooy kër gu nekk. Xam nga bu dee kër gu nekk ku góor kee liggéey, kon kër gu nekk benn impôt la ci gouvernement bi di am. Waaye bu dee nag kër gu nekk góor ak jigéen ya ngay liggéey, loolu mooy teg kon ñaari impôt lañuy fay gouvernement bi. Ñoom nag loolu lañ bëgg, kër gu ne fay ñaari impôt. Waaye nag nekkul sax ñoom dégg nga ñoom ni ñuy xalaatee du sax loolu. Maanaam d' accord nañu ne góor ak jigéen munuñ tolloo, nekkul ne góor gi da koo gënde wala jigéen gi da koo gënde, waaye yàlla moo ko jox benn rôle, loolay problème bi. Waaw, waqar na fi bu yu di ko ne da koo jox benn rôle éducatrice, toogal ci kër ga, yaay surveillante bi, yaay seetlu xale yi, dégg nga, yaay seetlu seen jikko ba xam avancé na, loolu yëpp yaa koy seet. Waaw, donc rôle boobu nag boo ko bàyyee nag ci loo dem nag dégg nga ak loo yaakaar ni loolu baax na it mu jóge di nga gis ne daal du loolu. Kon mbokk yi noonu tamit bu ñuy wax ne dafa am yu yëmut ci yàlla maanaam économie islamique, kon da ngay gis ne am na ay nit ñi duñ ci yem, indil na la ñaari personnage yoo xam ni yemuñu loolu alxam def na ko la yastawi alqaiduna min almuminina gayr ula darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Gis nga foofu indi na ñaari personnage ne lay waa ji julit la, mi ngi julli mi ngi def lépp, ku gëm la waaye dafa toog moom. Kii nag moom am na loolu waaye dafa jug nag góorgóorlu, dégg nga fi sabilillah ci yoonu yàlla. Foofu dañuy yaakaar ne ay xeex laag yooyu, waaye loolu ci jamono ji mënoo ko teg ci xeex, parce que kenn xeexatul. té budé alcorane dafa wara and ak ñun kon du xex wayé nak da nga gis né ay politique la yo xamné ci islam fofu lay jaré nak dénga ba am ay bankasam tabax juma bokku na ci dénga tabax école école yi jàngalé daara yépp ci la lool lepp ci mujahidou né lool lepp da ci bokku waye ñom ñep nak bokku lan wa'adallahu husna ñom ñep mom dañu dem aljana waye nak fadlal mujahid ala alqa'idina kon da gis na ñaari personnage yu ci biir économie islamique yamuñu ba tay benen mbir mi moy nit ki wala dekk bi waruñu tok di waru ci alalu yenen dekk wala nit ki warta tok di waru ci alalu benen nit wala tu'jibuka amwaluhum wa awladuhum borom mu nema innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya lolou ma nga taw ba 85 amna ño xamni yalla dalen jox wërseuk pour mbugal len ci wërseuk wo legui jox na la exemple tuba bi nga xamni ñew nañ fa lay dem coloniser dem nañ fa lay def nangam dem nañ fa lay def nangam hein ñom kay normalement ñun manam ñom waro nañ sax rombu fi xaliss ye nekkon afrique ye nekkon asie ñoko satch waaw ak ori ak yépp waaw sen birit waaw li am nak mo xalif yi dañ ko xexé parce que dañu xex sen bir ñaar yoon yu metti sax waaw 1918 denga ci télé bu ñëk ba jeex waaw ko 1914 la tambalé won ñepp di xex waaw biñu déné tak ba 1939 benen façon xexé moy nga ñëw yabal ben dëkk pour mu songal ak ki nga soxla mom tay mo gëna graw ñu tuddé ko deng la guerre froide bi manana ponkali duñ xex de mais dañuy ñew ku nekk jël ben dekk ngemb ko pour xex ben dekk fekk na kay nga bëgg xexal lool lepp xex na fi wa lool lepp ñu def nonu ak ciona diñ def lepp pour seen dekk yi na am ak na nangam na nangam tay portable bu genn fi France ma nga Sénégal waaw bi manana fofu dal da ngay gis ne teyit xolal comme nima ko waxe legi rek crise ba mo amé ñom ñoo am crise kon innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya kon bok nañ def attention ci walum économie boudé nak économie islamique lañuy waxé kon bok yi légui azaka yalla dal dikoy farata khudh min amwalihim sadaqa waaw denga batayit kon lolu denga dina ci dik ci karam touti wayé nak azaka du tambi mais nak laal na ci tambi parce que deng azaka dafa booster économie islamique ci jamana jojja dako booster bi manana dafa yok dolem dako jox dole bu graw dinañ ci ñew ci karam touti waye tamit batay xaliss bi nga yor bi la yalla wërsegal amna ñu ci am aq muy laaj kat yi ñi yelwaan fi amwalihim haqqun lisa'ilin wal mahrum dhariyat bisat lolu kon xam nga yalla wax na fa socialisme waaw am nga 1000 francs nga genné ci juromi dërëm jox ko ki yalla wat lolu kay du la wañi dara du dëgg waaw waye lolu socialisme du la wañi dara waye gisé ñepp buñ ko défé ci bénn nit koku ëppaleen xaaliss waaw gis nga économie dafa graw motax fi ci Europe amna ño xamné business bobu rek lañuy def yalla wat kessé lay mo seen liggéey wa walidina fi amwalihim haqqun ma'lum donc aqi aussi da nga xam da nga wara xam xaliss bi wërseuk bi da nga wara xol droit bi ku ci nek droit bi ngi ci am ko jox ko donc lolu ma nga ma ayri ci politique sociale bobu dal islam ak alcorane annoncé france dal ci lolu lañu né wa bo gëstu sen politique nga gis na ñom politique sociale lañuy def lolu nak lolu la alcorane waxon kon lolu day tekki né serigne bi lim fi waxone ci jamono yele passé ne ñun dañu yaro alcorane biñ ko exécuter waye ñom yoruñ alcorane waye jot nañ ci parce que alcorane mo tass taxam té dañ koy ñom luñ ci xam dañ koy utiliser naw légui nak té mbokk yi yeen tu bi nak mi ngi fi li nga xamni moy gaay yi saraxé ñi ngi saraxé ñakoy jox adieu ñi ngi koy jox adieu deug mom boko joxan sarax da ka dan saraxe wa mom du jël sarax wa waye encore it batay it amna ay xaaliss yo xamni da ka daan saraxé comme yeen ñu fatali ko ci ay jamono ba room gagné de nga abou xam nga dafa tégon xaaliss boba lola aramagouton bañ ca paré ca lola ba abou bakkar gagné ba jël xaaliss bi da koy dafa ñew jox ko yeenent bi tam saraxé ko waaw légui nak yeenent yi mo ñëkk xalaat baytul mal moy comme lolu xolal xaaliss bobu nga xamni abou bakkar jox nako mu dem saraxé ko xam nga lolu boko yobone baytul mal fo xamni fofu lañuy denc alal yu mel nonu gaay defor nañ fele ben ki bu am nangam ken momuko baytul mal jël mako mom waaw deug nga bu ko defey it azakay non waaw lolu ci kanam dina gëna ñew rek gën ko tass bu ko defey gaay xol fofu gis islam façon économie bi mu tebo do bëggon ñew dal li indi nak ben genre parenthèse parce que ya Aïssa ibn Maryam jaar na fi bim fi ñewé nak amna lu mu fi bayyi woon donc lolu tamit fokk ñu bayyi ko xel parce que économie islamique ba xam gaay dañ ko bañam deet chrétien bi mom mi ngi jëlone économie yonentum té de nga mu nekk yentu bo xamna ñun ñep nangul nañ ko alcorane nangul nako de nga nga dem ca bayyi na mu nan la rasulun minallahi de nga yatlu suhufan mutahhara fofu xam nga kon neena livre yi nga xamne ñang ko doon jang ñom chrétien sen ay livre yu de nga mutahhara yu labla fiha kutubun qayyima wa wa ma umiru illa li ya'budu allah mukhlishin li ñu digol li rek la li ñu digol chrétien yi moy wa ma umiru illa li ya'budu allah mukhlishina lahu din hanafa wa yaqumu salat wa ayna wa yutu zakat kon bafa la bëggon dik kon chrétien yi dañ daan joxe azaka kon Aïssa mom mo yoron façon économie bobu ñu yoron sen azaka yi mom mo doon décider ci liko yalla xamal nam daan géré lolu ci biir sen communauté kon bi bana fofu kon nga gis ne kon islam kon dafa ñew déjà fekk fi ay économie yo xamné ñi ngi dox mu fekk fi tamit dëkk yi mu nekk tamit encore amon nañ seen façon économie yo xamné tamit mi ngi dox batay kon bi maana kon fofu li ma bëgg wax moy islam inventé wul économie waye nak dako parfaire dako gëna avancer waxuñ ci walu yalla ci walu économie lañuy wax buñu wax ci walu yalla mom dañ nan kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa nga xamné xétu yeen ñun xét biñ nek ku ne xëccu na ci ku ne def na lu ne pour jot ci muta la bu dé yalla de nga defu lolu nek sa tir nga gis ki nga xamné moy al-khadir mom de nga amna ben hadithu abu imran nga xamni silsila boba dem na ba ci Anas ibn Malik dengo hadith bobu day wax ne benn bis Anas mokoy moy natali na benn bis may won ci yentu bi may and ak yentu bi rek ñu deg ci walu dengo ci yoon bi nga xamni mo jëm ci montagne ñu deg fa nak lu melni dal ay bruit yéne tibi dal li wax Anas nako demal xol bruit yoy lan la Anas ne ma dem bama demé rek ma gis ben way mi ngi taxaw di julli nan ba paré mi ngi julli nan Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin mahruma di wax lolu nan al maghfur laha al mustajab laha al mutub laha ti ñaan nan de nga yalla ma yalla bolé ci xétu yéne tibi sallallahu alayhi wasallam ñom ñi nga xamné dañ leena normal ñom ñi nga xamné dañ leni bal sen baka ñom ñi nga xamni dañuy deung nangu sen ñaan way ñoo nga xam tamit dañ leni tubal kon li di tekki na kon Khadir mom même boudé historien yi wax nañu ne dafa nanon maul haya ba yalla dal di koy may nako do dé fi ak alquran min ni ci kaw suuf do dé nga xamni Anas gis ko muy julli mom Khadir muy julli waye nak gis nga ni muy julle Allahumma ja'alni min ummati deng mom lolay julle deng parce que ci benen dine la bokone mom donte yalla jox na ko wërsëg bi waaye joxu ko woon wërsëgu mu bokk ci xeetu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga bu ko defee tamit bim ne al mustajab laha parce que ñoom amuñu woon droit ñaan yàlla waaw ku nekk jàng na kay udu lana rabbaka waaw ñoom dañuy dem ci yenent bi mu ñaanal leen loolu waxe woon ci seen jamono léegi rek taxaw nag ñaan yàlla loola ci ñun la tàmbale waaw moo tax ma al mustajab léegi foofu daal bi mu waxee loolu ah rek ana daal di wàññeeku dem ci yenent bi rek wax ko lam gis ko man de benn waay laa gis fële ma ngay julli mi ngi wax nangam ak nangam ak nangam yenent bi ne ko waaw kon delluwaatal ca moom nga ne ko maa ngi koy nuyu dégg nga ne ko man la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ne ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu na la nga laaj ko ne ko yow la kan Anas de Parat dem ca Khadir ne ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay nuyu nee na yow la kan rek dégg nga Khadir ne ko awsili salaama minni ila rasul ne ko nuyul ma yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te nga ne ko وقل له أخوك الخضر يقول لك أدع الله أن يجعلني من أمتك المرحومة منكو من لا مبكم بني وخ الخضر وخكو منيان الم برم بولم تي خيط ينمتبي صلى الله عليه وسلم naam kon loolu pour wan ñu tamit loolu it beneen xeetu wërsëg la waaye loola lu baax la ci économie dégg nga lu baax la ci économie bokk ci xeetu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoom ñooy mujjee mbir ya naam léegi nag ginnaaw bi ma la indilee yenn gis-gis yi ci mbiru sahaaba yi dégg nga ak yooya duñ ci génn sax waaye nag dama bëgg nag léegi nag ñu dugg nag ci iqtisaad ñu dugg nag ci économie bi nga xam ne julit yi organise woon nañ ko téere bi moom dafa moom ñetteelu aaya bu njëkk rek daf naa daf ne la mimma razaqnahum yunfiqun donc loolu mi ngi bañ nit ñi di nay parce que nay lu tax baaxul mooy ki am xaalis dëgg bu nayee day am day bloquer économie parce que imaginel koo xam ne yor na exemple rek 10 milliards mooy li nga yor léegi 10 milliards yooyu noonu boo ko jëlee dugal ko ci économie bi maanaam nga lebal ko dégg nga gouvernement bi lebal ko ñu yor wàllu xaalis mooy kii finance publique yeeg yooyu ñu fi liggéey boo ko soxlaa nga ñëw jëlaat loola da ngay gis ne nit ñi buñ koy def day tax loolu day dimbale bu baax a baax économie bi waaw léegi da ngay jël exemple ki nga xam ni moom ma ngi ci këram toog yor xaalisam te nga xaalis boobu mu yor tey jën dem di ko dépensé imaginel nag bu ko dépensé wul woon lan li muy wàññi foofu yëpp li nga jël jox ko borom boutique ba lii borom soow ba dégg nga borom bit ba après day dem jëndi ci marchandise borom sooba yi day dem jëndi pour wayal ay mbiram ak yooyu donc loolu di dox ci xaalis boobu nga xam ni mooy la littéraire ba waxoon ne jawaaba afaqin mooy xarit yi dafa waxoon ni xaalis tukkikat la xaalis da yeewoo fii dégg nga fanaan yi espagne dégg nga jawaaba afaqin donc foofu nit ñi bu ñuy dépensé seen alal loola day tax dëkk bi dégg nga am économie bu baax donc moo tax islam foofu moo tax yàlla di la digal nag pour ngay dépensé sa alal waaye nak wax nañ ca gannaaw nag ne daf la indil ñaari limite bul def israf bul yàq waaye tamit bul nay naam ki nga xam ne mooy assudi moom indi xadisu ibnu masud ba daal di wax ne dépense bi nga xam ne nit bi nga ko yor xaalis bi nga xam ne nit bi nga ko yor bu dee dégg nga dañ ko maanaam xaalis bi nga yor bu dee da nga ci dundal sa njaboot loolu dara gënu ko donc loolu xataare moom momit moo wax li gën a général ne fa anfiqu mimma ataakumullah hadhihi al-amwal. Donc ñoom ñëpp daal d'accord nañ bo soxlaa dara nga génn ci biti dem jënd ko dépensé ci xaalis dégg nga xaalis bu mën a circulé. Moo gën toujours ngay calculer calculer yu ëpp yooyu islam bañul nga calculer waaye bu mu ëpp rek lay wax bu ëppee te da ngay mel ni ku nay da ngay nay sax la ñuy wax. Kon bu neel islam ala xams foofa ita zakat da cee bokk donc mu nekk benn plier de l'islam loo xam ni dafay gonfle xaalisu jurit ñi chaque at waaw. Loolu nag moom mo tudd lan baytul mal. Kon nañu dugg léegi ci baytul mal nga xam ni moom mooy structure bi nga xam ne yenent bi moom moo ko wax naa léegi nekk moom moo ko inventé woon. Mu génn aduna Aboubacar continue ak baytul mal googu. Mu génn aduna Omar ibnu Khattab te nga jaar na fi Ousmane ibnu Affan moom it jaar na fi ak Ali ibnu Abi Talib. Donc baytul mal booba traversé na ay jamono yu bare bari ñetti xilaafa. Waaye baytul mal boobu moom lañu tudisi tuddee ko budget de l'état wala trésor public baytul mal googu la rek. Te 19e siècle la ko français yi utiliser dégg nga ci réunion clé roi Philippe Auguste te demoon na jooju la dégg nga ko yor tamit ay muhasaba ay ñi nga xam ne ay comptable lañ dégg nga ka indi woon mbir ma daal waaja mu ngi tuddoon compte Molien moom moo fexewoon ba dugal loolu France ba ñu indi système boobu. Système boobu nag yéen tamit moo ko inventé woon waaw. Léegi bu ko defee it encore ñoom dañu teg nawaab yi taxaw nag représenté peuple bi muy député yi taxaw nag représenté sukkaat bi. Kon loolu nga xam ne mooy baytul mal nekkoon benn organisation boo xam ne wax naa la yéen tamit moo ko tàmbale organisation xaalis la boo xam ni dañ ciy def ihtimam bu baax a baax. Ñoom xolofa rachidou ni de dañ ci defoon ihtimam bu baax a baax kenn caaxaanee ko woon waaw. Te loolu tamit alquran na la dafa am lu tax mu ñëwoon kay laa yakuuna dégg nga duwa la bayna al aghnia minkum donc dañuy bañ mbir mi demee boor waaw. Buñ ko defee nag dina xaw a équilibré waaw. Te nit ku nekk nag dafa bokk say droit nag nga lekk ba suur naa normal di loolu say droit la waaw comme niñ ko signé ak yàlla. Léegi kon foofu nga xool gis ne ñu dem ba ci yàgg nag dégg loolu nga xam ni mooy doole islamien di yokk bar nank nag mooy dëkk yi nga xam daan nañ dem dégg duñ sax xexe ñoom dañ leen di waar rek ñu dugg loolu bokk ci l'islam wala am ñoo xam foog nga xexe ñoom ñu doog a dugg loolu bokk ci territoire bi. Léegi nag benn territoire bu beesee mën nga ni boutique yi yëpp dañ koy maanaam ñi jaay ñëpp dañuy kii dëkk boobu waaw. Am na benn dëkk bu bees foofu kay ku fa dem di nga fa am place bu baax pour mën a jaay pour nangam donc noonu la économie bi doon tase ñi dëkk fii après dañuy dem dëkk feneen waaw. Donc loolu daal baytul mal doon gérer mbir yooyu bu ko defee it encore it ñu tuddee ko zakat house li ñuy wax zakat house encore it moom la dégg zakat house dégg nga mooy baytul mal loolu anglais la waaw. Ndax baytul mal fan la daan jëlee ay dépense am dégg nga day jëlee dépense am ci guerre yi buñ guerre noonu ba pare ranima yi daan am màng geeg yooyu comme ni ko olof yu njëkk yi di waxee. Waaye ba tey gis ya tamit encore dañ fay waaw mooy impôt yi nga xam ni dañ ko daan jox képp koo xam ni yéefar nga ba pare bëgg a dund ci biir dawla islamia ñu protéger la nga am jàmm da ngay fay impôt. Loola ci dëkk yëpp la am. Léegi dëkk yi moom xata waa dëkk bi sax dañ koy fay waaw. Donc loola moo doon alimenté baytul mal waaw. Donc bëri woon na ay rentré maanaam munuñ wax yëpp bëri woon na fu baytul mal di alimenté woo di jëlee xaalis waaw. Buur yi tamit ku duggaan ci l'islam it da ngay jox bu yeent bi addu yu bëri. Ma wax naa la ci jamono jële passé ci beneen waxtaan ne la Qaysar dégg nga Malikul Rum César ma nga xam ni ma nga woon dégg Rome ci Italie bam déggé bim gisé lettre yent bi ak yoy gis nga après dako jox xaliss bu bari bari donc xaliss bobu ya ki da ko jël dugal ko ci baytul mal waaw donc yoy moy alimenter baytul mal yoy da koy alimenter ak benen dëkk bu russe bu duggé do tamit da koy alimenter ak yu bari bari dal mais nak ñoomi dañu amone dépense ba tayit parce que baytul mal mom historien yi nañ moy pilier pilier civilisation islamique deng bi nga xamni mom mom la islam gëna jëmmal parce que zakat a pilier gis nga donc fofu da ngay dégg né islam il est pour le développement légui baytul mal tamit dafa am amon na da dan xaliss da dan dugg waye xaliss da dan genn donc xaliss bi genn nak ñeen dañ ko organiser deug def ko ay priorité bi mo ñëk bi mo ñëk bi mo ñëk soxla yi kilifa yi ñoo jitu parce que ñom ñoy rew mi buñu amé problème rew mi am problème qadi yi top ci ñay atté nit ñi ñom mi buñu amé problème ku buñu atté ku wara atté xam nga ki wara atté wara tok wara atté di xalaat sa mesure de défense lool du soti deuxième priorité bi ñu né moy ñi nga xamni ñom ñoy chefu armée bi waaw ndax ku d'état bu am ci chefu armée lay jugé ñono fokk dañu jot sen sakutef pour de ci mëna am jamm troisième priorité ci dépenses yi légui nak moy armée bi en général ñay yor flèche ñay yor xéjje waaw yu mel non ak tamit armée tamit dañu amone ay tëgg spécial yu défar armée amone tamit yeen étranger yu jugé woni benen dëkk yenen dëkk ñew tamit implanté wu fofu dañu défar ay alatul qatl ko ko ñoon tamit dañ lañ défaral ay jafek yoyu ay poignar ak yoyu légui nak lolu kon armement yek yoyu mom moy 3e quatrième bi moy école alcorane yek ko li yek parce que comme école nek na structure bu deugëra paré soxlawul dépense bari waaw cinquième dépense bi nga xamni tamit baytul mal da na ko gérer moy prison yi ak marseille wa marseille dañuy fay ku ci yoss france dina joxe dara waaw donc marseille tamit lu ci yakku baytul mal moko wara defal bu ko defé nak dépense 6e bi te moy dernière bi lol par at la dan am at bu nek dañuy vider nak légui baytul mal dañ koy vider complètement lepp nak destiné ko ñi ñak ñi dëng ak jërim yi dëng ak ko xamni amo mbokk ci bir maka yu mel non dal ñu ñu dimbalé ak lool donc li kon mën nga ni dal asas la mën nga ma dal li fondement la bo xamni dëng ci kanam dinañ ci ñëwaat ba nga gëna bu gëna jangat mbir mi ci kanam dinañ ci ñëwaat nga xol Ousmane ibn Affan bi fi Abou Bakar nekké mom daan sarax baytul mal sarax go xamni nak du dag waaw lo xamni chaque semaine la wala chaque mois la du dag té ñu melni Ousmane ci jamono jojo tamit bari won nañu té do ci gis kenn ko xamni nak dina ko wone dina feñal ni waaw baytul mal man mako ni sarax ak yoy waaw impo bi nga xamni tamit julit yéfer ni daan nañ ko joxe impôt bobu ñom dañu wax ni pour sen sécurité la wa pour sen sécurité la étranger yi dañ daan joxe wante lola dañuy wax ni jigen bokku ci jigen dawul joxe impôt xam nga kon système économique bi du morom yu tuba bi jam tamit du joxe impôt imam nga xamni yow yaay dem di jité juma ji nek ci julli nek ci jangale bek yow amo jot baytul mal mo la gérer do joxe impôt faqir bi tamit non la ku faqir amut ñu gëssu biram xamni ki amut dara ko ki di joxe légui nak impôt yoyu nak Omar ibn Khattab mom bi mu ñëw mom dénga dafa mom mo dem xex ak yahudi ci bani israël gagné len dénga dal yi nak duggu fofu nga xamni moy baytul maqdis def khutba museum bobu wax gaay ne len bal nañ len mais nak soit da ngeen dugg do len fay impôt wala bu re nak da ngeen garder sen diine da ngeen fay impôt bu ko defé légui nak ci jour bobu ñi yahoudi dañu jullé côté beulé musulman yi ñew dañu jëlé jullé côté beulé jour bobu loolu lañ def ci parti bobu nga xamné Omar ibn Khattab fofu la jité won fofu nek pour julit ñi légui bu ko défé nak légui chaque jour fofu julit ñi côté bobu lañuy ñew mais nak yusuf yi nak comme yusuf après dañu am xaaliss ak yoyu défar nañ seen ki ba mujj gi place bobu Omar ñewon nekkon fa di khutba julit ñi julé fofa légui ci biir juma jëlé na manam fo nga laal seen territoire pour dem jot territoire julit ñi té loolu lepp ci ben juma jëlé naam légui dal fofa Omar ibn Khattab bimu ñëwé jifi commencé joxe impo instant yi jifi commencé joxe impo nak xam nga ay borom alal lañ alal rek ci lañuy dox légui nak jamono joju nak ci le deug nak nizam iqtisadi am ci l'islam deug nizam ba dal ci Omar ibn Khattab mom ci la ñëwé bu ko défé momit mu am ay loyum changé yo xamné Abou Bakar indi won nako comme lan mune legui nawaib yi fi nek muy député yi fi nek legui baytul mal du dencal kenn xalissam ku ne zéral sa xaliss ndax dafa mel dañ dan def lola de nga muy am ay njunjaj ak yoy tal batay tamit lolu ñu tuddé mojja fecc na ci mo ndax jéglu Omar ibn Khattab lay wax ne mojja fecc na ci mo ndax mom bimu fi nekké fekk na ni Égypte julit ñako mom deug ñu tégon fa deug ñu tégon fa Abdurrahman ibn Awf lañ fa tégon mom mo nekkon fofa deug yoron baytul mal bu ndaw bi nekkon fofa tax deuk yeb dañu am ay baytul mal yu ndaw baytul mal bu mag ba nak mom mo géré yeb wa légui nak ci Égypte ñu jékki jékki rek dal li envoyé ben lettre dal li ne dal envoyé ko deug nga koku nga xamni moy Omar ibn Khattab biñ ko envoyé légui ñu né mom dal ñaar rek wala né dañuy def ben élection miss ñu xol ki fi gëna rafet ñu ray ko ci bir dexu nil bi lool moy aday dëkk bi mom waaw lool bu xewut nak économie bi day gëna wacc dañuy am problème légi nak lolu Omar bimu ko liré mune man duma du man accepté wuma manam man lolu duma ko def waaw légi nak dal li bind ben lettre nak lettre mo sibo bind ko jox ko ben way nako da ngay dem ba ci fleuve nil nga lire ko ci kanamu fleuve nil mom dina xam ling ko wax manam li fo ci lettre ba nek ci bir lettre ba mo ngi nan ko budé yow yaakar nga ni ya ñuy jox sa ndox teel sa ndox ñun yalla mo ñuy jox ndox yu mel non dal lettre bu guddu la jour bobu dal ci lañu gëjë ray kenn pour ay économie ak yoyu gis nga fofu changer na mbir ya ba tay ci kaaba gi amna ben jinne bo xamne da ñew di lak kaaba gi ci to kaaba gi garan lak waaw sax ad dakaran def waaw mom nak bimu fi nekké ak bimu fi nekké nonu de lol jinne ji bu ñëw rek mu commencé lak dafa dem wax ak mom moy lettre am yoy moy wax ci kanam mbiri jiro wala fa dina beug nam mbok yi kon ni gis ne kon deug deug ñi nga xamni ñoy économiste yu mag yi nga xamni gaay defuñ dara lu de nga jël seeni exploit seeni liggéey lañ jël de nga dal di koy rek utiliser deug lolu mom mo avancer deuk yep lolu mo len avancer na bu ko defé mbok yi ñu ñew ci Ali ibn Abi Talib mom Ali lu mu dan def moy chaque aljuma day jël baytul mal vidé ko mom chaque vendredi mu vidé baytul mal jox mbiri ki ku ragalon fitné alal dal da ko ragalon wa dañuy netali ne bu duggan ci bir baytul mal sax da nan day wax ni yawmu jaune mi zone sa zone yow mu wéx mi wéxal sa wéx waaye dem leen ngeen nax keneen ku dut man wa ghurri ghayri demal nga nax keneen ku dut man la hajata li fika man awma ci yow benn soxla kon noonu kon khulafa rashidun ñoom ñëpp d'accord nañu ne ñoom seen politique biñ daan tëral mooy lii mooy lan mooy ñaari idaara yi dañ koy séparé ban ak ban idaaratu siyasiya muy administration politique ki yor wàllu politique bi daal ak idaara maliya ak ko yor wàllu finance ba ko yor xaalis bi toujours da leen di séparé xulafa rashidun ñëpp man bi ma xoolee seen histoire ñoom ñëpp dañuy séparé ñaar ñooñu loolu lañ kaa def ngir bañ ay jaxaso wala ay problème te loolu moom mooy day moo gën a leer daal ci kiy jiite loolu mooy gën a leer ci moom naam léegi nga xool mën naa la jox exemple xoolal ki nga xam ni mooy Ammar ibn Yasir moom ñu ngi ko joxoon Kuufa waaye Abdoulaye ibn Mas'ud moom lañ joxoon baytul maal ba gis nga pour wane daal ñoom amoon nañ ay technique léegi boo xool gars yi dañ naan la trésorier ma pare tegal la ki superviser trésorier ba waaw bi ma naan tâches yi ñoom dañ ko diviser woon dañ ko diviser woon dégg nga comme ça mu mën a oyof ci ñëpp waaw bon léegi nag ginnaaw maanaam ci ni nekk ci histoire bi nii ba ci Ali ibn Abi Talib foofa nag problème dafa am ci julit ñi waaw ñu def ñu jàng taarixul islam xam nañ problème yi fa amoon donc julit ñi foofu daal vraiment day mel ni sax nekkutuñu ay julit waaw histoire bu doy waar la balaa boobu nag yow mun nahi bi jaar na fi ndeysaan Aïcha ñëw ñu tese julit ñi ñoom ñëpp na ngay jooy di fàttaliku yenent bi jour boobu xeet bi lim jooy musuñ ko jooy moo tax ñu tuddee ko yow mun nahi bi mais am na beneen jour bu ñu tudd yowmal jamali waaw jour bu tiste tamit jour boobu parce que nga Aïcha dafa takk xare dem songu Ali ibn Abi Talib ñuy xeex nii de la mbir lañ mujj def waaw bu ko defee nag Ali moo gagné ne buñ def dara Aïcha dégg nga ñu indi ko ci moom mu ne ko yent bi nee na yéen a nekk ci toon ci tooñ waaw ñu waxtaan daal ba kii après Aïcha daal delluwaat moom dafa delluwaat ca daaraam ja di jàngale léegi nag fii daal ay problème yu garaaw nag xew fi waaw ay problème yu garaaw daal ñoo fa xew loo xam ni su ma ci duggoon amaana tam bi dina foofu day gën a yaatu mais amaana bis dina ñëw man wala keneen duggal loolu incha allah bon wa ala kullin foofa daal Ali moom ba Ousmane bañ rey Ousmane rek kibaaru saxaaba yëpp dañoo dem jaayante ak Ali waaye tamit am na ñeneen tamit ñoo xam ni dañoo dem tamit ñoom it dañoo bëggoon jiite problème daal am déggewuñu waaw après mujj ga dégg nga biñ demee ba Ali nar a gagné dégg nga ñu def affaire muus affaire politique jël xeeñ yi samp ci alquran bi yëkkatiko ne kaay ñu atte ci alquran Ali bañ na leen dóor leen nañ dee lañu dañuy fenn ay nafaq lañ kaay bañ na déedéet ñun nag ku yor alquran moom duñ la kii waaw bu ko defee daal ay problème am na ca bu ko defee après mbooloo ga mujj gi am ñee ñu booloo ne ñun tax ñii dañoo bëgg a jaxase te ñun ñëpp ay julit dañu ñoo ñoo tuddoon xawaari nañ leen rey nañ rey giddi yi rek wax di jeex waaw bu ko defee Ali ña ngi ko fekk ca yoon wa muy dem di julli ñu doon ko jaasi mu dee noonu Muawiya moom it kañ yónni woon ci moom pour ñu rey ko waaji da ko xaw a moy dégg nga waaye nag jam na ko ci tànk xëy dégg nga fales waaye deewut waaw noonu daal mujj gi daal moom ci gàttal daal pour tënk histoire yi moom moo mujj gagné daal voilà moo gagné bu ko defee nag loolu lañ tuddee woon dawla umawiya français di ko wax les omeyades ñoom seen maam mooy umaya ibn abdishams mooy seen maam nga xam ni kooku maam mataaru ousmane dégg nga maam mataaru ousmane ibn affan la na nga bokkee ca abdul mutalib daal waaw léegi nag dawla umaya boobu dawla umawiya booba nga xam ni muawiya moo ko jiite muawiya moo doon bind katu yonent bi la woon lettre yëpp moo ko bind moom muawiya ibn sufyan nooma bim gagné nak légui dal bim déggé dal Ali Den ray nañ ko rek mu na jaxna kon may fallu non dal ki rek dem dem ci ñepp jaayante ak ñom ci deng ñepp jaayante Ali yeb mu dem jaayante ak ñom non la dal ba fallu mu jël capital ba changer ko def ko Dimash momit defon ay exploiter dem na ba julli ñi nek deng 62 millions mom ci ay loxom ci loxom waawé la julli ñi éggé 62 millions territoire bi tamit yokku ba nek 13 millions kilomètres carrés lolou ci loxom la waaw gannaaw 100 ans nak après dañu changer capital Dimash ko def ko Haran waaw mais mom dal def na ay exploit yu doy war mom mo waaw ya ñom ño dem coloniser espagnol yi def len ay julit de nga dem ba guinée espagne ba dem ba pyrénées dem nañ ba dugg france waaw fekk fa nak ak ponkolma de nga en 721 ñu kané ci toulouse bour ba lolou lañ ci doon bataille toulouse waaw après ñu français songat len en 731 lolou lañ ci doon bataille du potier guinée len dal de fofu sen territoire guinée len france ñu tok espagne waaw kon ñom waawé demon ba espagne jamono ñojo jël nañ misra jël nañ dara ci libye jël nañ dara ci tunisie jël nañ algérie deng nga jël nañ maroc waaw espagne mom lu ndaw rek mo len ci déssone moy pays basque ñu deuguer bop lé ñoñu rek lañ ci wul waaw lool mo waral deng nga espagne bo len xolé dañuy xaw ndurok ay nar waaw métissage bi dafa am fofu même sen waxit ci sen waxin sax lool da ci dang ko ci gis ñi waxé da ngay dang ci gis la ko arab bi waaw comme par exemple amon na ben muaddin ben noddukat bu fa nekkon noddukat bi deng buran noddu gaay dañ yaaka da fay wey te noddukat bi mi ngi tudon ali ñaan ali de mi ngi wey ali kante lolo idi dekk bobu tuddu ali kante ci espagne amna benen expression bu ñu wax moy oxala waaw buñu kiyé buñu tité wala yoy dal lolo expression bobu moy o allah waaw té buñ ko topone bari na ndax lepp bat bu to bu commencé ak al rek arab la bat bu tambalé al rek arab la té da ngay gis nak espagne amna dëkk yu bari yo xamné da nga al la tambalé al kubair rek waaw bari na lol naam légui dal mbokk yi marwan sani mom moy remplacer après muawiya en 750 muawiya def na 7 xex 7 batalé def waaw légui nak ki nga xamné nak moy marwan mom ñaari xex rek la def mom ali nak mom ba Ousmane moko falon gouverneur syrie deug legi nak mom bi muawiya dem di def ay deug campagne parce que def na campagne dem ci juma yi di khutba yor ben yere Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu la yor len diko wane len xol len ki nga xamni malaka yi dañ ko yeureumon xol len mi ngi ni dañ ko ray te kenn buguta geustu xol kan moko ray waaw lolou nak bañ nekké ci di waaw mbir bi dal nekutul li fi diiné légui dal dañ politique la donc li mom dal bëggul indi na la mom moy deuxième frein économie islamique ñaarulu frein baangi non ñettal bi dina fën ci kanam man ñett yoy rek la ci gis bu ko defé amana ñeneen ñi buñu tuké di dañu indi ñom lañu gis naam légui kon guerre civile amna gaay déggotuñu dénga té buñu déy ba ci kanamit gaay commencé nak na comme ñi déggotuñu dal ñi duñ ma guidé ende dal li day mom day génn dénga dawlu umayé tamit commencé am problème parce que côté bi nga xam mom dafa def frontière ak room deug nga te ay non lañu donc dafa wara gérer fofu encore it deug nga Ali ibn Abi Talib mom sidou bi deug nga nonam la donc nonam yi dañ ko wër dal donc mom vraiment amon na problème encore it benen problème bi nga xamni jankonté nak mom moy lan moy istiab manam assimilation yi nga xamni ñeñ dañ ko wara def parce que indo yi indo lañuy wax te bokku nañ ci dawla islamiyya deug nga bu ko defé bari won nañuy wax ay yenen lak ak mais dañu wara def assimilation ñëwaat dégg jang arab jang li pour mëna bokkat waaw encore tam wil bi tamit am nañ ci problème mo len moy financement bi waaw yenn dëkk yoo xam ni dañuy soxla seen li dafa yàqu, ñu war ko kiiwaat, donc financement bi commencé bari encore. Waaye daal nu mu mënti demee daal ñooñu donte dégg nga ñu ngi leen di critiquer mooy dawla uma yi, dawla umaw yi, waaye nag wax dëgg yàlla joxoon nañ dégg nga liberté bépp yéeféer nga mën a jàmm lu la neex, bul déranger nit ñi rek la, nga gëm lu la neex, waaye joxal impôt rek la dégg nga. Léegi bu ko defee mu jógee fii Marwan bi mu fi ñëwee moom it defar na fi ay bureau de revenu dégg nga, defar fi ay bureau de poste, defar ay bureau de justice, defar ay bureau de l'armée dégg nga, yooyu yëpp ay bâtiment la yoo xam ne tabax na ko fi. Lu nekk lii moo ko tax a jóg, xam nga Baytul Mal mooy bureau de revenu. Léegi nag mu xaaj Baytul Mal li mu daan def yëpp mu jël ko xaaj ko, lii poste la Baytul Mal, da ngaa ñëw day bëri lettre, day bëri lu ne. Waaw, boo demee ci borom xam-xam yi bind ci loola. Léegi nag mu daal di jël nag ne li poste ne lii ay lettre rek, bâtiment boo xam ne lettre rek mooy liggéey, bâtiment boo xam ne wàllu justice kese fa la ñuy juger nit ñi nangam nangam, waaw, ak bâtiment boo xam ne armée bi fa lañ nekk. Waaw, mu daal di jël mbiri daal daal di koy xaaj tâche ya. Ba léegi économie adduna bi yëpp noonu la ñu def, dañuy xaaj toujours seen tâche. Waaw, léegi nag mbokk yi ñu dem nag dégg nga ba benn bis nag kooku nga xam ne mooy Kenches, dégg nga Kenches Khan en 1202 nga xam ne moom moo jiite woon Mongol ya, ñu sàmm nag ñu song nag julit ñi foofu nag victoire lañ fa am. Islam am na fa defe bu metti ndax Mongol ya en 1258 dañoo song Bagdad, parce que nee nañ fii waaw moom mooy centre kii bi daal, waaw gëstukat yëpp fa lañ nekk. Waaw, ñu jàng littérature kii gis nañ dégg Bagdad 1258 lañ song Bagdad, yàq Bagdad yëpp, choisir 10 villes ci dawla islamia songandoor leen dégg nga, yàq dëkk yooyu yëpp. Noona ñu rey tamit jullit ñi lu bare bari ci jullit ñi, rey nañ lu tolloog 100000 ay 100 milliers daal, centaine de milliers daal, am lu bare bari bari ci jullit ñi. Kon ñooñu daal ñoom ñoo ñëw nag daal di song jullit ñi, man lañ bon lañ maye nag. Léegi bu ko defee nag dawla islami ba yàqu na dégg nga, kooku nag jël ndam li moom après moom it dégg nga Union soviétique lay xeexal, Union soviétique daal di koy duma dégg nga, bu ko duma nag après nag léegi daal di koy coloniser moom Mongol yi. Waaye daal defetu islam daal ak suñu économie bi daal dégg nga ci foofu la ko yàlla feeñalee ñooñu gagné. Bu ko defee encore it ba tey ma indil nag beneen problème bi nga xam ne tamit amoon na, muy lan? Muy chrétien yi nga xam ne ñi ngi nekkoon Syrie, ñoom dañoo gisoon ni daal arab yi dañoo dafoon daal dañ doon teggeen rang daal, ne léegi arab gën, arab bi nga xam ne musulman la moo gën. Waaw, dañ doon daal def différence entre musulman yi, musulman boo xam ne arab la ak musulman boo xam ne du arab, loolu lañ daan def différence bi. Waa Syrie nag loolu nekku leen. Waaw, ñu defati tamit beneen inégalité, defaat beneen ne léegi musulman yi nga xam ne dégg nga ay arab lañu ak ñi nga xam ne bokk duñ arab yemuñu, waaye nag ki nga xam ne mustaarib la ak ki nga xam ne nekkul mustaarib it bokkuñu. Maanaam indi seen i mbir daal teg yoo xam ni yéen ci musu ko wax, loolu it mu nekk benn frein ci économie bi. Waaw, parce que boo defaree say structure ba pare da ngay def lu koy défendre, ñi nag lii dañoo duggoon nag pour yàq ko. Waaw, loolu moom biñ duggee foofu rek la mbir mi nag commencé am problème. Bilal Ibnu Rabah dafa mujj ñibbi dem Dimashq, jóge Dimashq dem Syrie, Syrie foofu sax la takk jabar dégg nga. Waaw, noonu daal léegi après bi ñooñu biñu nekk daal ci mbirum noos ak caaxaan ak yooyu après dara amatu lu loola. Bu gouvernement bi bu ñuy romb noonu ak seen kii ñëpp dañoo war a sëgg, ñëpp dañoo war a sukk ak indi ay mbir daal. Léegi nag dawla Abbasiya nag ñoo leen song en 750 booba gagné leen. Seen dirigeant yi ñu bari daw dem Espagne, ñoom seen dirigeant yi ñoom ñoo defar Espagne, ñoom dem Andalus dégg nga. Après 5 ans ci kanam lañuy defar beneen état boo xam ne mi ngi tudd Cordoba nga xam ni foofa, te yàlla leen nattu foofu parce que Cordoba dégg nga ñetti diine julit naa ko defar de waaye ñetti diine ñoo fa tasante te war a dëkk par force te dëkk nañ waaw kon di maanaam loolu moom nañ ko tàmbale rek ñëpp yem rek amul kii arabe la amul kii lii la amul kii nangam la naam bilal moom it boo demee ci dégg nga Mali empire du Mali dañuy wax ni kii doomu buur la woon moom bilal dañ koo sàccoon waaye ab doomu buur la woon moom ñoom ñu ngi ko tuddee bilal yi bilal yi dégg nga Boumara noonu lañ ko tuddee naam loolu benn entre parenthèse la woon rek bon léegi comme wax naa la frein yi bu njëkk bu yi mooy troisième frein bi nga xam ni tax na nag économie bi nag mënatul dem buñ demee ba xool ñun groupe bi buñ defoon benn économie bi ñu jékki-jékki waaw ñu naan léegi waaw Jibril moo gën diw wala diw a gën diw dégg nga loola alfirqa adab loolu moom avancement du ànd ak loola dégg nga yéen ci moo tax yéen ci waxoon ne na ngeen ànd na ngeen nekk ci loolu la woon mbooloo ga moo nekkoon doole ja waaye du séparation bi léegi nag ma indil leen nag fi may jeexale sama wax mbokk yi xam naa ni sonoon naa leen ci déglu gi te li ci am njëriñ sax amaan na bëriwul ma indi leen nag lii nga xam ne nag mooy samra bi nga xam ne moom mooy fruit bi islam jar na fi ak benn économie bi mu nekk ay siècle yu mu nekk ay at yu bare bari yoo xam ne islam mi ngi doon dirigé monde bi aalam bi indi benn économie teg ko ñu bari nag daal di triché économique boobu ba xataa waxi saxaaba yi wan naa la fi mu doon feeñe ci waaye nag aduna na noonu la mos a doxee nag waaw loolu dinaa ko indi ci kanam ndax ñu islam tamit maanaam arab yi islam ci arab yi la nekkoon te arab yi seen civilisation tamit ñoom inventé wuñ ko dafa am feneen fu mu jugee am yeen yuñ ci génnee am yuñ ci dindi naam léegi kon bu ko defee problème yooyu bi mu amee daal Abbas yi jël nañ ko dégg nga wax naa la ne rey nañ ñële ba jël ko waaye après dara mujj ga daal biñ ay en 747 Syrie daal bañ na day génn bokkutul ci dawla islamia dafa bëgg jiite boppam noono maghrib bi ñu xamit def noono donc dëkk yi noonu la ñu génnee ci l'islam xam ne amatul benn doole dégg nga ñu ci leen génnee dëkk yi am doole bi ñu génnee nag mbir ma nag dégg nga daal di dese rek arrêté du kese nga xam ne lu kenn maanaam dëkk bi amul dara daal amul économie amul dara donc foofu ma ne la kon économie islamique mi ngi judd année 8 siècle 8 mi ngi jeex siècle 13 def na kon ci adduna bi 500 ans nga xam ni lu mu lan la jox adduna bi jox na adduna bi lu mu yokk ci adduna bi mooy philosophie arabe yi ñoo ko yokk science arabe yi ko yokk mooy aflaak sociologie tamit yokku nañ ko diine ji yokku na ko islam ak mathématique yépp après adduna bi gis nañ ni kat lii jaaroon fi kat mujjuñ ko jël kat waaye indil nañu njëriñu lu baree bari ndax pour nga taxaw rek xam sa position fan nga nekk ci adduna bi te fekk guddi la fekk yaa ngi xool ay biddéew kese loola ñu ngi ko jëlee ci l'islam waaye géographie noona astronomie tamit noona ba tey kon mbokk yi dama lay indil waxi borom xam-xam yi ci loola kii tudd Howard Thurman moom nee na artistes yooyu nga xam ne ay musulman lañu woon moom mooy nettali de ak scientifique yooyu nga xam ne ay musulman lañu woon ak doomu buur yooyu ak liggéeykat yooya ñoom ñoo nag daal di defaroon benn culture defar rek benn gis-gis ñoom ñëpp ñoom booloo rek defar benn société defar benn gis-gis seen yoon nekkul ci ne ndox jaar na suñu diggante seen yoon nekkul ci ne dégg nga lii ngay làkk wala lële ngay làkk nañu boole def dawla islamia dégg nga borom xam-xam bi moom nee na loolu ñu def noonu dafa influencé société yépp pour ñu ñëw nag nekk benn bi maanaam dafa bëgg wax ni xata états unis sax seen kii ba fii la ko triché waaw maanaam kii indi na loola islam liñ fi bàyyi woon loolu la dégg nga Europe gis nga ñoom it booloo nañu Afrique ñu ngi bëgg booloo waaye tëna ndax bu ñu booloo dafa bëri ay inconvénients yu muy indi fii ci Europe naam léegi ma indil tamit waxu Bernard Lévis moom lu mu waxoon daf ni buur yi nga xam ne ñoo nekkoon ay waa islam buuru islam yi ñoom it dañoo donn ay xam-xam yoo xam ni ak ay façon liguey yo xamni wa Grèce ñoko momon ak wa Perse ci mana kon deng nga lolou nga xamni moy civilisation dañu doulenté sen bir deng nga mën na la jox ben exemple manam defar deng nga defar mën na la jox exemple mané la defar lolou nga xamni moy papier defar defar keuyit keuyit ci bofam deng nga defar liñu defare keuyit wa islam ñang ko jangé ci chinois ya deng nga waye tamit bind biñu bind wi je viens bind biñu bind aussi bind biñu bind tamit chiffre yi jël décimal bi def ko ci ginnaw deng manam ahad yek yoy ñu rangé ko lolou amuton deng lolou amuton ci gannaaw bi manara nit ki mo ci arab mo nga nit ki mo na wax bu bëggé wax fuk ak ben mo na wax ben fuk te da lan bax dal légui nak gannaaw ko nak dañ ko changer te lolou changement bobu ñu ko jilé ci indien ya manam bala ngay wax ben mom waxal fuk ba paré do ko wax ben naam kon nga gis lolou lepp lu mu deng koku rañ mi ngi wané né islamit nekul dafa inventer lepp lo xamni mi ngi koy def amna yo xamni da ko fekk mu bax mu bako fi dal ci gatal lolou la donc abbas ni ñomit biñ fi ñëwé defuñ fi ay exploit yu bari deug la waye traduire nañ téré xam téré science téré science yi nga xamni grèce la juggé won traduire nañ ko téré yu juggé won inde traduire nañ ko ci arab téré yu juggé won perse nono deug defar nak lolou ñu tuddé baytul hikma lolou kañ la en 832 lañ ko defaron ñu défar ben def ko caire défar ben def ko dimashq ben benen ba ma nga won espagne granada benen ba ma nga won bukhara de nga europe de l'est benen ben bi ma nga shiraz benen bi ma nga samarkand ci afrique benen bi ma nga fas ci maroc kon fofu mu nek ay beurep yo xamni nit ñu sakku xam xam ño fay ñew moy baytul hikma legi nak waxna ci bir wax ji ne dekk bu tuddu bukhara dekk bobu nak ñuko xam bari wut waye dekk boba dekk européen la ñu defon fa baytul hikma amna ku jangé fofa ba nek fa kangam gu maga mag deug nga té buñ la waxé européen la sax do ko gëm muy al imam bukhari imam bukhari européen la fofu la jangé ci baytul hikma ba nekkon bukhara mom dekkam bi bukhara la tuddu ñu nako bukhari deug nga européen bobu moma ñepp ci hadith lolu terem ba woné nako kon bu ko défé mbokk yi kon fofu lay yem ak yeen ci waxtan bi def na nak luma mën ci génné li nga xamni moy économie islamique lepp lo xamni lu djubla ci wax ji bu yow rek ngeen xamni waxu yalla la wanti lepp lo xamni tamit deung na ci wax ji bu yow ngeen xamni ci jam bi rek la djugé والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك